दीदी ये शरीर जो है ना एक प्रकार का जीवंत मशीन है, लाइव है ये। तो इसमें क्या होता है कि जीवन का प्रभाव इसमें बना रहता है। और तो जो भी हम अभ्यास करते हैं, जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा, तो जब शुरुआत में साइकिल चलाना सीखते हैं तो काफी ध्यान देना पड़ता है उस पर, संतुलन के लिए, गिर न जाए इसके लिए उसके लिए। और एक समय के बाद वो संतुलन हमको आ जाता है। आ जाने के बाद अब बहुत मिनिमम ध्यान से वही काम होता है जो पहले बहुत अधिक ध्यान देने से होता था। बॉडी भी एक ट्रेनअप हो जाती है, उसमें एक प्रकार का एक लाइन आ जाता है, अध्यास की रेखा पड़ जाती है उसमें। और वो फिर जनरेशन टू जनरेशन कैरी भी होती रहती है, मतलब वो काफी चीजें हैं जिसको कि काफी ठीक से समझा जा सकता है। एक बार चलने के बाद, सीखने के बाद हमेशा चलते रहने में कोई बहुत ध्यान नहीं देना पड़ता है। एक बार बोलने सीखने के बाद हमेशा बोलने में बहुत मिनिमम ध्यान देना पड़ता है। एक बार दौड़ने के बाद, साइकिल चलाने के बाद वो शरीर में अध्यास की रेखा आ जाती है। तो जीवन का प्रभाव, और ऐसे जीवन के प्रभाव को शरीर स्वीकार ही रहता है, उसके कारण ये शरीर देखो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे धीरे धीरे पूरी परंपरा को यदि आप देखोगे तो आज का आदमी कितने जल्दी बच्चे बोलना सीखते हैं। आज जब हम छोटे थे तो हमको पता है कि बच्चे एक एक महीने तक आंख ही नहीं खोलते थे, है ना। और अब बच्चों को देखिए आंख खोल के पैदा होते हैं। तो शरीर में भी जो पिछले जैसे माता पिता का शरीर बनाया, अब उस माता पिता के शरीर ने जो अभ्यास कर रखा है अध्यास, वो कोई ना कोई जीवन का ही प्रभाव है और शरीर पे उसका पड़ता ही है। तो वो वहां से भी चलता रहता है क्योंकि ये जिंदा मशीन है, ये जीवन को स्वीकारने, जीवन के स्वीकृति से चलने वाली चीज है। तो तुरंत उसके हिसाब से ट्यून अप होती है, तो उसको अध्यास कहते हैं। एक हो गया अभ्यास, वो केवल जीवन में हो रहा है, मानव कर रहा है। एक हो रहा अध्यास, जीवन का प्रभाव शरीर पे और जो भी स्किल्स और तमाम शरीर पे नियंत्रण को हम जो सीखते हैं, है ना, ये सारा इसमें बना रहता है। माइक भैया, ये मानव व्यवहार दर्शन पेज नंबर 23। भैया ये वाला थोड़ा सा और इसी के आगे का पूछूं क्या? हाँ निपटा लीजिए उसको, पूरा कर लीजिए। तो ये केवल स्किल वाला पार्ट ही रहेगा इसमें? हाँ, स्किल का मतलब क्या हुआ? शरीर से जो भी होता है वो वाली चीजें, शरीर पे नियंत्रण के भाग है ज्यादातर। देखेंगे तो स्किल के साथ शरीर नियंत्रित ही हो रहा ना। जैसे हम गाना गाना सीखे तो गले को हम कंट्रोल करना सीख रहे हैं, है ना। साइकिल चलाना सीखे तो बॉडी को ही हम अपना बैलेंस कर रहे हैं वेट के साथ। चलना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है। अब वैसे अगर इंजीनियरिंग साइंस के हिसाब से बात करेंगे तो बहुत ही इम्परफेक्ट डिजाइन है हमारे बॉडी का, है ना। जितना इंजीनियरिंग हम समझे हैं वो मतलब उसमें गड़बड़ है, इसमें तो गड़बड़ है नहीं। उसके बावजूद भी कितना आराम से चलता फिरता है, घूमता फिरता है, है ना। तो वो है ही, तो संतुलन को हम सीखते ही हैं और शरीर उसको स्वीकारता ही है। तो भैया जो बहुत सारे जो रोग होते हैं, जैसे डायबिटीज और ये इस तरह के जो शरीर में जो रोग होते हैं, तो क्या वो भी फिर कैरी ओवर होते हैं? अब इसको बहुत लंबे फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये घटने के लिए है क्योंकि सब तरफ विकास की दिशा है। अच्छा, तो वो मतलब उसमें परिमार्जन ही होना है? हाँ, कायदे से। लेकिन अब क्या हो गया कि मैंने जैसे बताया 4 फीट के बच्चा, 4.5 फीट के लड़का, अब ये ऐसे कमजोर जो प्रॉपरली शरीर रचनाओं का को भी ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे एक्चुअली। तो जेनेटिक्स को ध्यान रखने के पीछे बहुत सारी थ्योरियां थी, वो कुछ विलय भी हो गई, कुछ पूरी पड़ी नहीं। तो उसको और अच्छे से अभी ये रिसर्च के मुद्दे आगे मानव परंपरा में लोग काम करेंगे आखिर कैसे इसको देखा जाए। सामान्य रूप से देखेंगे तो समाज में होने की बात है और वो बड़े आसानी से एक समझदार आदमी के साथ, एक स्वस्थ शरीर के साथ अगर बच्चे पैदा होते हैं तो नेचुरली वो अच्छी नस्ल शरीर की भी रहेगी, उनमें रोग रांटे भी कम होंगे। और अभी तो बच्चे पैदा हम इस हिसाब से तो कर नहीं रहे हैं, वो तो हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी, सोशल, कई सारी मान्यताओं से हम कर रहे हैं। तो वहां ये सब चीजों का ध्यान देने की अभी दम नहीं है। वो बालक के पास पेन गिर गया आंटी आपका, ये बात समझ में आती है? तो ये सारे शोध के मुद्दे, ऐसा नहीं कि मानव चेतना में लोग रिसर्च नहीं करेंगे ना। जब सब खाना पीना ठीक हो गया, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, नाम पद का झंझट नहीं, तब एक्चुअली लोग ढंग से काम करेंगे। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें जितना शोध होगा आगे इतना अभी तक तो हम कर ही नहीं पाए। बहुत तमाम शोध होते हैं, क्यों होंगे? देखो, हर बालक का शरीर भिन्न भिन्न है, सबको एक समान है ना रूप रस गंध स्पर्श ध्वनि सबको बराबर नहीं मिलता है। तो सबके एक नेचुरल टेंडेंसी अलग है, शरीर का एक नेचुरल रुझान है। अभी क्या हो गया, इसका भी कोई रोल है ना। जैसे मैंने कहा है कि किसी के कान अच्छे काम करते हैं तो उसका इंटरेस्ट कोई भी टिन आवाज में उसको ज्यादा ध्यान जाएगा, कुटुन्नो तो अलग से ध्यान जाएगा, तो वो धीरे धीरे इंक्लाइन होता जाता है। नेचुरल इंक्लिनेशन इसको हम बोल सकते हैं, शरीर के डिजाइन से, और कोई कारण नहीं है उसमें, है ना। पीछे का शरीर यात्रा का कोई बहुत कारण मारण इसमें होता नहीं, तो नेचुरल इंक्लिनेशन है। लेकिन अभी क्या हुआ, अब वो जो बालक है वो सुखी होना चाहता है, और सुखी होने के लिए कई चीजों को पहचानता है, कई जगह कई डिसिप्लिन को देखता है, कहां क्या करूं, किधर काम प्रोफेशनल क्या करूं। अभी ये बहुत सारे डिसिप्लिन को देखता है, और यदि उसमें से कोई दुखी दिखाई देता है तो वो नहीं करता है इस काम को। भ्रम हो गया, शाहरुख खान को देखा, लगा कि सुखी है तो उधर चल दिया। तो नेचुरल इंक्लिनेशन बॉडी का कहीं और है, और काम कहीं और कर रहे हैं, क्योंकि वो रूप बल धन से आकर्षित हो गए। जैसे आजकल किसी को पूछो, किसी बच्चे को कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में। अबे आजकल बच्चे क्या कंप्यूटर साइंस के लिए पैदा होना शुरू हो गए, पैसे जिसमें मिल रहे उसमें इंटरेस्ट है अब तो, काय का इंटरेस्ट। तो कोई नेचुरल इंक्लिनेशन नाम की चीज को हम पहचान ही नहीं पाए अभी तक। जब तक मानवीय परंपरा नहीं होगी तब तक नेचुरल इंक्लिनेशन को भी हम ठीक से पहचान नहीं पाएंगे। तो जब सभी डिसिप्लिन में सुख समान हो गया, इसको अच्छे से समझ लीजिए, जितने भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी, जैसे गौशाला में कोई गया वहां पर भी आदमी सुखी है, किचन में आए वहां भी सुखी है, खेत में गए वहां भी सुखी है, फैक्ट्री चला रहे वहां भी सुखी है, डॉक्टर भी सुखी है, सारे लोग जब भी सुखी हैं, तो पहला मुद्दा बना कि सभी कार्य समान है। क्या चीज बना, कार्य में समानता आने वाली, सब कार्य समान। अभी तो हम बोलते रहते हैं कार्य समान है, लेकिन हमारे अंदर वो ऐसा है नहीं, हमारे अंदर उटपटांग बना हुआ है, ये कार्य अच्छा, ये कार्य अच्छा नहीं, ये काम अच्छा, ये काम अच्छा नहीं, कंप्यूटर पे काम करना बहुत अच्छा, रोटी बनाना बहुत बेकार चीज, ऐसा डिवीजन हमारे अंदर बना हुआ है। क्योंकि रोटी बना के हमने अपनी माँ को देखा और वो किड़किड़ाती रही हमेशा, तो हमको लगा रोटी बनाना तो दुख का कारण है ना। कहीं गए अफसरों के पास, वहां कंप्यूटर पे किड़किड़ करते रहे लोग, लगा यार ये सुखी है, तो हमने वैसा मान लिया, जबकि वहां भी सुखी नहीं है, वहां भी दुखी है नहीं, उन कारण से तो नहीं है। तो हम बोलते जरूर है, हाँ जी कुहू बेटा जी, कृतज्ञता, आयत बेटा जी, सब लोग को शांति से बनाकर रखेंगे, एलिना बेटा जी। तो क्या निकल के आया भाई, खेलना है तो बाहर जा सकते हैं आराम से आप लोग, और नहीं तो यहाँ बैठ सकते हैं जैसा आपका मन करे, यहाँ बैठना है चुपचाप, बाहर खेलना है तो भी दंगा मसाद नहीं। तो क्या निकला, हम बचपन से पढ़ा तो सबको रहेंगे सब कार्य समान है, लेकिन चूंकि अभी हम सुखी होने के लिए बच्चा ढूंढता है कौन सुखी है, और उसको जहां भ्रम हो गया उसको लगता है शायद कंप्यूटर साइंस वाले सुखी हैं, तो वो उधर दौड़ने लगता है। तो कोई नेचुरल जो बॉडी का एक इंटरेस्ट हो सकता था वो भी हमको अभी पता नहीं चला। अब क्या हो गया, दीक्षा बेटा जी, कृतज्ञता बेटा जी, अनन्य बेटा जी, सब इधर सामने मुंह करके बैठे। इस विधि से क्या हो गया, हम बोलेंगे कार्य समान है, बोलने से नहीं होता है। बच्चा जब देख रहा है तो सभी काम करते हुए लोग, बैठ जाइए भैया, बैठ जाओ, सभी कार्य करते हुए लोग सब सुखी हैं, कोई दुखी नहीं दिखता। तब उसके लिए जब सुख समान हो गया, सब में सुख समान हो गया, तो कार्य सब समान हो गए। और यदि सुख समान नहीं हुआ तो कार्य में समानता के लिए आप कितना भी ढोल पिटोगे उसके अंदर वो डिवीजन बना ही रहता है। बात समझ में आ रही है, जो भी प्रश्न कर लो एक ही दिन बचा है, बोलोगे बाहर प्रश्न ही प्रश्न है तो कैसे काम चलेगा, ऐसा आपका अपना जिम्मेदारी है। हाँ दीदी, जैसे कोई गौशाला में गया वहां पर बच्चा गया और वहां दिखा वहां सभी सुखी हैं, तो वो सीधा रिलेट करता है कि ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे पहले हम डिस्टिंक्शन कैसे करते हैं ये तो समझ लो आप। जैसे कोई मेहमान आया तो माँ बाप कैसा करते हैं, कैसे प्रस्तुत होते हैं मेहमान के सामने, अरे आइए आइए ये क्या बात है, बहुत दिन बाद आए, आपको तो बहुत दिन से याद कर रहे थे। और ये सुन के बच्चे उत्सवित होते हैं या निराश होते हैं, एकदम चार्ज हो जाते हैं, एकदम खुश कि कोई आया मेहमान। अभी इतनी देर में है ना, मेहमान को बिठाया पानी लेने के लिए, चाय बनाने के लिए, दीदी अंदर गई, बच्चा तो थोड़ी देर में या थोड़ी देर में वहां अंदर जाके माँ को देख रहा है, क्या चले आते लोग, अभी चाय बनाना पड़ेगा, मेरा टाइम ये था वो था ये था, कुड़कुड़ाते देख रहा है। अब बच्चे के सामने कन्फ्यूजन खड़ा हो गया, क्या कन्फ्यूजन खड़ा हो गया कि माँ को जब मेहमान देख के माँ तो सुखी हुई, तो मेहमान आना तो सुख की बात है, पहला तो ये कन्फ्यूजन बना कि मेहमान आना तो ठीक है, लेकिन दुखी क्यों हो रही है, चाय बनाने से दुखी हो रही है। तो माँ को तो मेहमान अच्छे लग रहे हैं और चाय बनाना खराब लग रहा है, तो चाय बनाना बुरी बात, ये कंक्लूजन बनता है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ये रोज उड़ रहे हैं पे यार, कुछ नहीं हो गया ऐसा, कुछ आपको भी कुछ ना, बैठो चुपचाप, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। अब ये कंक्लूजन बन गया। और यदि मेहमान उसके लिए गिफ्ट ले आए, निपटा दो, क्या कह रहे हैं, क्या हो गया बेटा, चलो रॉकेट मेरे को जमा करो, चलो इधर ले आओ, दोनों के रॉकेट इधर जमा करो फटाफट, काम ही खत्म, जा ले आओ, देखो कितना खराब हो गया, वो तो क्रेश हो गया, अब चलो उठो, ए भाई उधर बाहर दो चार वैसे विकेट गिरे हुए, चल बाहर बाहर बाहर बाहर उड़ाइए, चलिए फटाफट। अब क्या हो गया, बच्चा अपनी माँ को बचा के रखना चाहता है मन में, है ना, तो क्या करेगा, और ज्यादा किरकिर होने के बाद क्या करेगा, मेहमान ही आना लोग ठीक नहीं है, मेहमान आते हैं इसलिए मेरी माँ दुखी होती है, अब मेहमान को खराब मानना शुरू करेगा कि मेहमान नहीं आना चाहिए, अब उसके अंदर ये एक्सेप्टेंस हो गया कि मेहमान बुरी चीज है। अब जिंदगी भर आप उसको सिखाते रहना, उसने तो हकीकत देख ली, वो बोलेगा मैंने देखा है सच्चाई यार, लोग कितना परेशान होते हैं मेहमान आने से, कितना परेशानी होती है। और मान लीजिए मेहमान उसको एक बड़ी गिफ्ट लेके आता है जो उस बच्चे को पसंद है, अब बच्चा अपने सुख को भी सुनिश्चित करना चाहता है और मेहमान ने कोई सामान ला के दे दिया, अब नंबर किसका आने वाला है, अब माँ से गई, माँ से चली गई, अब वो मौसी अच्छी लगने लगी, अब मेरी माँ तो ऐसी है, हो गया विकेट खत्म, अब ये कंक्लूजन बन गया जी। तो हम किस प्रकार से जी रहे हैं, कितना हमारे में इनकंसिस्टेंसी है ये दिखाई देता है। इसके कारण बच्चा तो आपको बचा के रखना चाहता है और आपको सुखी देखना चाहता है ना, मेहमान आने से इसीलिए सुखी होता है क्योंकि आप सुखी होने का ड्रामा करते हो, उसको वो सच मानता है, जो लोग ड्रामा करते हैं उनके लिए बात हो रही है, तो यदि हम ड्रामा कर रहे हैं तो उसको वो सच ही मानता है, और उसके बाद जो भी दिक्कतें हो रही है उनको खराब मानने लगता है। यार किसी की माँ है, वो जिंदगी भर घर में लोगों की सेवा करती रही और दिन भर रात भर कुड़ती रही, क्या लोग हैं, कुछ नहीं, ससुराल ना के कुछ नहीं मिला। अब वो अगर लड़की है, अगर लड़की बच्चा लड़की है तो जिंदगी में उसे तय कर लिया, ऐसे तो मेरी शादी करूंगी नहीं और ऐसे घर में जाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी ये माँ को बचाया तो सारा कुछ लूट गया है ना। और वहीं पर यदि कोई माँ है जो बढ़िया अच्छे मन से सेवा करती है और सेवा के उपरांत भी खुश रहती है, वाह यार बढ़िया खाना खिलाया, मजा आया कि नहीं तुम लोगों को, अब ऐसे जो बच्चा होगा वो ऐसे श्रम के लिए उसके अंदर स्वीकृति हो गई, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो आराम जिंदगी भर खाना बना खिलाएगी। तो बच्चा सुखी होना और सुख के लिए चीजों को पहचानना चाहता है, वो अपने में एक कंसर्ट बनाना चाहता है। आयल बेटा जी, एलेन बेटा जी, बाहर एकदम बाहर, चलो आपको भी बाहर किया था ना अभी। तो अपने सुखी होने के लिए सब चीजों को पहचान रहा है, ये बात समझ में आई। उसमें से वो फिर भी कुछ को बचाना चाहता है, पापा मम्मी लड़ लिए तो दो में से एक को बचाना चाहता है, दोनों को खराब नहीं मानता है। अब दोनों में से एक को बचाएगा, एक तो गया ही गया, और फिर कभी ये चला गया कभी वो चला गया, इस प्रकार से दोनों, अरे दोनों ऐसे हैं, तो तीसरे को अच्छा मानना चालू करेगा। क्या हो गया, हाँ जी योगेश्वर भाई, क्या दिक्कत है, चलिए बैठ जाओ, आ जाओ, आपने होमवर्क किया कल जो दिया था, लाओ लिख के बताओ मेरे को, कागज में लिखो, जाओ दीदी से कागज लो, लिखो उसको, जल्दी जल्दी लिख के बताओ। तो क्या निकला, हम ये उपदेश करते रहे कि कार्य समान है जबकि लोग उसको अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, और सुखी होने के अर्थ में चीजों की पहचान होती। कितना सारा तुम हिल्ला उल्ला करते हो यार, दौड़ते भागते रहते हो, बैठ जाओ चुपचाप नीचे, बैठो ना, बात पकड़ में आई। तो यदि सुख सब जगह समान है तब तो कार्य समान होंगे, यदि सब में सुख समान नहीं है तो कार्य में समानता लगेगी क्या, नहीं लगेगी भाई। अगर गौशाला में अच्छा वातावरण है तो लोग वहां जाके काम करेंगे, और किचन में किचकिच पिच पिच हो रही तो वहां के काम नहीं करना चाहता बच्चा, है ना, क्योंकि उसको रहते हैं तो टेंशन का मामला है, या तो बड़े से बड़े धुरंधर जो है ना घायल पड़े हुए, ये तो काम ही खतरनाक है। ठीक, तो कार्य में समानता, सुख में समानता के बाद तय होती है। तो हजारों साल से हम जो कह रहे हैं सभी कार्यों को बराबर मानो, वो उद्देश्य से काम नहीं चलता है। उसमें करने वाले लोग जो भी प्रौढ़ लोग हैं, युवा लोग हैं, यदि वो अपने समाधान को सुनिश्चित रख पाते हैं, खुशहाली से करते हैं, तब जाके बच्चे में समानता का भाव आ जाता है। ऐसे कार्य में समान होना सुखी समान होने के बाद है। उसके बाद ये जो भी शरीर में डिफरेंसेस है, यानी जो भी नेचुरल इंक्लिनेशन है, अब उसके बाद सुखी होने के बाद, अब कार्य समान हो गए तो सुखी हो गए, उसके बाद आवश्यकता को पहचान पा रहे हैं, ये भी नहीं कि सुखी हो गया आवश्यकता को नहीं पहचानेंगे, और उसके बाद उस आवश्यकता के अर्थ में इस नेचुरल इंक्लिनेशन का जब काम करते हैं तो उसकी क्वालिटी कोई अलग ही लेवल की होती है, क्योंकि अभी तो इन्फ्लुएंस्ड है, सुख का पता नहीं है, तो हम जो भी चूज कर रहे हैं करियर वेरियर वो कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो तो प्रभावित हो गए वहां से, है ना। तो जैसे हर बच्चे अभी कंप्यूटर साइंस के लिए पैदा होने लगे, पहले ना इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पैदा होते थे, उसके पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पैदा हो रहे थे, उसके पहले कुछ बीए ऑनर्स करने के लिए इंग्लिश में पैदा होने लगे थे, सब बच्चे ऐसे पैदा होते थे उस समय, है ना। अब उनका टाइप बदलता जा रहा है। कहां से आ गया ये? सुखी होना चाहते हैं, जो समाज में प्रिवेल करेगा, जो भी है ना, जो भी सिचुएशन लगी हुई है उसके आधार पर वो चलता रहता है। ये बात समझ में आ गई? तो अब सुख समाधान से, कोई स्किल से तो है नहीं, तो हर जगह पर आदमी समाधान पूर्वक उसकी आवश्यकता को पहचान कर पाता है। खुशी बेटा जी कहां बैठेंगे तय करो जरा, दौड़ के यहां से वहां, वहां से वहां क्यों जाओगे? बैठो जल्दी, कहां बैठना तय करो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इसको अच्छे से समझ लो। सीमा दीदी बात पकड़ में आई कि नहीं? तब जाकर हम पहचान कर पाएंगे, तब रिसर्च होने की बात शुरू होगी। अब आदमी मन से काम करेगा, क्योंकि कार्य समान हो गया, आदमी सुखी हो गया, आवश्यकता का निर्धारण हो गया, अब उसके बाद आदमी काम करता है। अभी तो पैसा जहां मिलता है उधर दौड़ता है, क्या उसका मन लगेगा और क्या लगेगा, है ना। जहां पैसा कभी लगता है कि कंप्यूटर साइंस लेकर बहुत बढ़िया किया, कभी लगता है यार क्या ले लिया, फिर कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है। कंप्यूटर साइंस वाले बाद में IIM चले जाते हैं, IIM वाले कहीं UPSC करने चले जाते हैं, अभी समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अभी यही पता नहीं चला कि करना क्या है ना। तो कार्यों में ही भटक रहे हैं यहां से वहां, वहां से, जबकि सारे कार्य समान है, हमने उसको व्यवस्था में ऐसा सुनिश्चित नहीं किया। ये बात समझ में आ गई? तो दूसरी बात जो आपने बात रखी रुचि की, जो सीमा दीदी कह रहे हैं, कहेंगे तो पता चलेगा ना दीदी, और से फिर से समझते हैं। ये रुचि बचपन से हमारी अभी तक बदली है नहीं बदली है? रुचि प्राकृतिक है या हम उसको बदल देते हैं? बताइए, आपकी रुचियां बदली है या नहीं बदली? हाँ दीदी, सीमा दीदी माइक, आप खुद अपनी अपने को देखिए। बचपन में आपको छुपाचाई खेलने की रुचि थी, फिर कबड्डी खेलने की हो गई, फिर आप कुछ और करने लगी, फिर आपको सिलाई बुनाई की रुचि हुई कि नहीं पता नहीं मुझे, फिर कुछ हो गई, फिर पढ़ने की हो गई, फिर नहीं पढ़ने की हो गई, फिर पिक्चर देखने की हो गई। आपने जिसको महत्वपूर्ण माना उसमें आपकी रुचि हो गई, जिसको आपने तवज्जो दी, जिसको आपने तवज्जो दी, है ना, उसमें आपकी रुचि है या नहीं, ऐसा है या नहीं? और आप किसको तवज्जो देते हो? आप तो अपने आप को जानते नहीं हो, तो क्या करते हो? जिसमें लोग तवज्जो देते हैं, लोग जिसमें तवज्जो देते हैं, है ना, उसमें हम देने लगते हैं। ठीक हो गया? इस प्रकार से फ्लोटिंग हो गया पूरा। आप कुछ अब तवज्जो देते हो, लोग कुछ देते हैं, लोग जिसमें देते हैं वो आपको ठीक लगता है, आप उसमें पीछे पड़ते हो कुछ काम करने के लिए, इसी बीच में लोग दूसरे को तवज्जो देने लगते हैं क्योंकि वो भी लोगों पे डिपेंडेंट है। इस प्रकार से तवज्जो बदलती रहती है, आपकी रुचि बदलती रहती है। सारी रुचि आपने अपने मर्जी से बदली है, बदली या नहीं बदली? बोलो भाई, सोचो समझो, कुछ थोड़ा लगाओ बुद्धि। तो आपकी रुचि आप तय करते चले जाते हो, और आपके पैरामीटर लोगों के हाथ में है, और लोगों के पास कोई पैरामीटर ही नहीं है क्योंकि उनके उनके पैरामीटर आपके हाथ में है। इस प्रकार से ये चलता रहता कार्यक्रम और आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है, पता है नहीं। ठंडा मतलब भैया, ठंडा मतलब भैया कोका कोला। हाँ जी, परिभाषा बताइए, ठंडा मतलब कोका कोला कहाँ से आ गया भैया? कई बार ये रुचि मूलक न होकर मूल्य मूलक भी होती है। क्या मूल्य मूल्य कहाँ से आ गए भैया? मैंने तो देखा, जब मुझे कैरियर डिसाइड करना था, मुझे ये था कि भी ऐसा कैरियर होना है जिसमें ऑनेस्टी के साथ आजीविका अर्न कर सके, वो सर्च थी। मतलब क्या, ये क्या चूज किया था आपने भैया? बहुत रिसर्च किया, जैसे मूल्य क्या चूज किया बताओ ना। ईमानदारी को चूज किया कि इसमें कोई बीमारी ना हो। चूज किया कैरियर टीचिंग का चूज किया था उस समय। बताओ क्या मूल्य उसमें? नहीं, मूल्य तो उसमें यही था कि भी आईएएस बनते हैं तो उसमें भी मिनिस्टर्स के वो करप्शन करना पड़ता है, सीए में जाएंगे तो सीए में भी सब अकाउंट्स में हेरफेर करनी पड़ती है। मतलब उस समय उस तरह की विचारधारा थी भैया। मतलब एक होती कामना, एक होती योग्यता, रुचि को मूल्य कह रहे हो आप। मूल्य तो मतलब मन में ये कीड़ा था कि भी ऑनेस्टी का काम होना चाहिए जिसमें कोई झूठ सच ना हो, बेईमानी ना हो, अकाउंट्स हेरफेर ना करने पड़े। यहाँ टिक लगाऊं या यहाँ टिक लगाऊं? तो दोनों ही नहीं थी। कामना योग्यता क्या मतलब भैया? वो तो जो संस्कार बचपन में संस्कार कहाँ है महाराज, बताया था ना, प्रवृत्तियां हैं। जो कुछ है आपकी ये कामना थी, आपकी योग्यता थी वो। अभी जैसे आपको सुना तो कुछ और इंक्लाइनेशन हो गया चीजों। छोड़ो, एक बात करो, पूरी करो ना यार। हाँ। बात करते करते यहाँ टपक लिए। तो भैया उस समय जो आपने उदाहरण लिया उसमें आपने बताया कि आपने मूल्य लिया, तो कामना को मूल्य कहते हैं या योग्यता को मूल्य कहते हैं, इसको तो तय कर लो एक बार भैया। ये तो दोनों तो लग नहीं रहे उसमें। देखो जो आपकी ईमानदारी की कामना भैया, वो एक विचार मिला परंपरा से। कोई विचार नहीं मिला महाराज, कामना, इच्छा, कामना, चाहत, दूसरा वर्ड बोले चाहत थी हमारी कुछ अच्छा करने की, और योग्यता हमारी थी नहीं तो हम बन गए टीचर। बात समझ में? कामना तो हमारी बहुत अच्छी थी, चाहत तो हम बहुत बढ़िया करने, हर आदमी का अच्छा करना चाहता है भाई, मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन योग्यता नहीं बनी, तो योग्यता नहीं बनी तो हम वही करते रहे। जब तक योग्यता नहीं बनी काय का मूल्य बोल लिया, हम कामना करते हैं उसको हम मूल्य बोलने लगते हैं, तो भी अभी कैसे काम चलेगा? 10 बार पढ़ाया कि चाहत होना, कामना होना कोई मूल्य नहीं है। फिर तो सभी का मूल्य है, चोर का चोरी करना मूल्य है, डाके का डाका डालना मूल्य है, सबका मूल्य हो गया। लेकिन उस समय तो भैया जो भी चूज करते हैं वो बनी मूल्य प्रधान नहीं था ना वो, कि अगर अरे उस दिन का घटना आज आपने निकाला काई के लिए, आपको कुछ बताना है या उसको समझना है? मैं क्या करना है? समझना ही चाह रहा, समझना चाह रहे, बताने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो समझना चाह रहे तो ये बता रहे हैं कि वो चाहत थी आपके, मूल्य नहीं थे। क्या थी चाहत? मूल्य कहाँ से आ जाएंगे? हाँ जी भैया, एक उदाहरण अगर मैं दूं। हाँ बहुत अच्छा तो, लगे जैसे बच्चों में शुरुआत से कुछ आर्ट के लिए या संगीत के लिए कुछ रुचि हम होती हैं जिन्हें हम हॉबीज कहते हैं। तो दीदी सारे हमारे द्वारा जो वातावरण बनाया जाता है उसके कारण, वो भी जिसको आप तवज्जो देते हो बच्चा उसको तवज्जो देता है, जिसको लोग तवज्जो देते हैं उसको आप तवज्जो देते हो। ऐसा अक्सर नहीं होता है भैया, ऐसा नहीं होता है? नहीं होता। कैसे उदाहरण? मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जैसे कुछ बच्चों को कला में, आर्ट में, ड्राइंग्स में रुचियां होती हैं, लेकिन उनकी जो माताएं होती हैं वो इसके काफी अगेंस्ट होती हैं कि नहीं जी बंद करो, खा लो बेटा, पढ़ लो बेटा, कर लो, ठीक है। तो वो रुचियां उसको एनवायरमेंट से तो नहीं मिली, घर के या परिवार के सदस्यों से तो नहीं मिली है। और कैसे मिली? वो बच्चों की नेचुरल इंक्लिनेशन है मुझे लगता है। वही ना, इसी को तो समझना है। बच्चों का नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं रहता ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं, रहता तो है ही। अभी वो करियर कैसे बनता है ये वाली बात है। नेचुरल इंक्लिनेशन क्या रहता है बच्चों को, जैसे बताया कि जब वो शरीर को लेते हैं, कोई भी दो शरीर एक समान नहीं है, तो शरीर मूलक इंक्लिनेशन अलग अलग रहता है। ये तो बात हो रही थी अभी। तो शरीर मूलक, जैसे किसी का कान ज्यादा काम करता है, किसी के शरीर में बल रहता है, किसी के शरीर में नाक ज्यादा गंध की काम करती है। आपको उतना ही गंध आता होगा जितना मेरे को आता होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। और तो इस प्रकार से हमारे सबके शरीर में भेद है, तो बच्चे जो हैं उनके शरीर में भेद है। तो एक एक तरीका बना उनका शरीर मूलक विधि से कोई रुचि में भिन्नता कहां से बनी, ये रुचि कहां से आई दीदी? पहला विधि क्या बना? पर ये रुचि जो मैं बात कर रही हूँ, क्या वो कल्पनाशीलता से नहीं आ रही है? ना, ना, शरीर से ही आ रही है? सब शरीर से आ रही है। मैं तो उसको कल्पनाशीलता से देख पा रही हूँ। ना दीदी, कल्पनाशीलता से जो आ रही है वो यहाँ से आ रही है। तो एक मुद्दा हुआ शरीर मूलक, किसी को बहुत अच्छे ब्राइट कलर दिखते हैं, किसी को है ना कोई कमजोर है शरीर से, तो वो कहीं कोने में बैठ के कुछ करता हुआ पाया जाएगा, है ना, करेगा तो कुछ ना कुछ, कोई में ताकत ज्यादा है तो वो दौड़ता ही फिरेगा। तो रुचियां बनी कहां से, इसको हम समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला मुद्दा बना शरीर में भिन्नता होने से अलग अलग अलग अलग तरीके से एटीट्यूड लोगों के बनते हैं, शरीर मूलक रुचियां। दूसरी बनती है कि परिवार के लोग अथवा वातावरण में कहीं से भी, जरूरी नहीं होता कि सिर्फ परिवार के ही हो, टीवी है, अखबार है, फिल्में हैं, पड़ोसी हैं, चाचा है, मामा है, ताऊ है, फूफा है, रंग है, किसी को आपने बढ़िया रंगीले कोई चीज लाके दे दिया, अब वो रंग शरीर मूलक अच्छा लगा और पता लगा वो कलर करने की चीज था, वो उस रंग के चक्कर में कुछ कलर करने लग गया, धीरे धीरे हो गया। तो परिवार अथवा वातावरण जिसको प्रेरित करता है, परिवार अथवा वातावरण जो भी तवज्जो देता है, जिसको प्रेरित करता है, वो रुचि बनती है। अभी यहां पर देखेंगे, जब तक मानवीय परंपरा नहीं है तो ये वेरिएबल है, यहां पर देखेंगे तो ये वेरिएबल है भी और कभी कभी नहीं भी है, क्योंकि शरीर का डिजाइन ऐसा बन गया, ये दोनों प्रकाश चलता है ना। तो रुचियों को खत्म करने की बात तो कही नहीं, रुचियों का सदुपयोग करने की बात कही, ये दोनों प्रकार से रुचियां हैं। इससे बड़े में जीने की बात बनी, इससे बड़े में मतलब उसको हम कह रहे थे आवश्यकता। तो आवश्यकता वो चीज है जहां पर रुचियां इसमें समा जाती है, इसका हम सदुपयोग कर पाते हैं, है ना। जैसे अभी हमारे पास आवश्यकता है खेती की भी, गौशाला की भी, और रोटी बनाने की भी, और पढ़ने पढ़ाने की भी, और गाड़ी चलाने की भी। अभी इन इन आवश्यकताओं को यदि हम ठीक से पहचानते हैं परिवार विधि से, और सबके प्रति सम्मान है, सब कार्य में बराबर इज्जत है, सबका सम्मान है, तो अब शरीर को भी हम ध्यान में रख पाते हैं कि यार ये काम, गाड़ी चलाने वाला काम, ये छोटा मतलब जो इसका शरीर कमजोर है वही करके आ जाएगा, और ये ट्रैक्टर चलाने का काम जिसको थोड़ा ज्यादा ताकत है वो करेगा, तो ये हम उपयोग कर सकते हैं। तो आवश्यकता वो उससे बड़ी डिग्री है जहां पर कि हम रुचियों का उपयोग करते रहते हैं। दूसरी बात है कि हमेशा इसके ऊपर ये भारी पड़ता है, ये शरीर मूलक जो प्रवृत्तियां हैं, रुचियां हैं, उस पर वातावरण हमेशा भारी रहता है, और इन सब के ऊपर आवश्यकता सबसे भारी है ना। कोई सोच हेलो थोड़ा लाउड मत रखना है। कोई सोचता है कि हम शरीर मूलक को ही करियर बनाएंगे, अभी आजकल बहुत ट्रेंड है इसका, जितने भी थोड़े आवाज कम कर दे भाई, आपको नहीं सुनाई देता वहां पे? अच्छा, एक हेडफोन लगा लो तो ज्यादा सुनाई देगा, रखना चाहिए हेडफोन, क्या आवाज आ रही पता चलेगा। अभी इसको बहुत अच्छे से सुनिए, अभी बहुत सारी जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, थ्री इडियट और तमाम तरह की जो बात कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6 जितने इडियट की बात कर रहे हैं, उसमें क्या कह रहे हैं कि शरीर मूलक प्रवृत्ति को ही बढ़ावा दो, आप ये मत करो, है ना, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि इसमें तो वो पहचान पा रहे हैं कि आपने कोई कोई चीजों को तवज्जो दे दी, तो वो बोलते हैं दिस इज रॉन्ग, तो बच्चे को नेचुरल टेंडेंसी जो वो करने दो आप, तो जबकि उसके आगे में ही जाना पड़ेगा, यहां से पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिवार भी ये बदल क्यों रहा है बार बार तवज्जो, क्योंकि परिवार को आवश्यकता स्पष्ट नहीं है, है ना। एक आदमी को वो साउंड अच्छा लगा, उसने गिटार के पीछे पड़ गया, गिटारिस्ट बन गया, गिटार बनाना बजाना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी चीज है, बजाना चाहिए। अब गिटारिस्ट बन के क्या हो गया, अब वो उसको माँ के साथ भी रहना है, लेकिन माँ के साथ तो संबंध निपटा नहीं है, फिर बेटी के साथ रहना है, मतलब बीवी के साथ रहना है, फिर बच्चों के साथ रहना है, फिर उसे रोटी भी खानी है, गिटार से रोटी कैसे बनती है, गिटार से रोटी बनती है। अब एक और झंझट हो गया कि गिटार बजाना है लेकिन उससे रोटी तो बनती नहीं, रोटी 3 टाइम खानी है। तो अब आवश्यकता की ठीक से पहचान नहीं हुई, गिटार भी एक आवश्यकता है, रोटी भी आवश्यकता है, कौन सी आवश्यकता है, 3 दिन में 3 बार, तो ये समझ में आता है। तो आवश्यकता को ठीक ठीक पहचानते नहीं है, अब गिटार बजाने लगे, अब जिंदगी भर का संघर्ष, गिटार से रोटी कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप जो गिटार बजाते हो तो सामान तो कुछ देते नहीं किसी को, आप माचिस देते हो, दूध देते हो, तो कुछ दे तो रहे हो, टुडिंग एक आवाज सुना दी, आप क्या करे आदमी, सब उसमें इंटरेस्ट लेते नहीं है, और आप कितना अच्छा बजाओ दूसरी बार वो सुनना नहीं चाहते, आप कितना अच्छा बजाओ वही गाना दोबारा कोई सुनना नहीं चाहता। तो ये समझ में आया कि अब ये डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि हम आवश्यकता को नहीं पहचाने। गिटार की आवश्यकता भी हमको हो सकती है, उससे अधिक जरूरी है माँ के साथ व्यवहार, पत्नी के साथ व्यवहार, बच्चों के साथ व्यवहार करना आ जाए, उससे अधिक जरूरी है कि पेट भरने की आवश्यकता को भी हम पूरा कर पाए। तो गिटार भी मन से बजाएंगे चैन से, ये बात समझ में आ गई। तो अगर कहीं पे बनता है कोई कहीं एक जगह हम पहुंचते हैं तो वह आवश्यकता, और आवश्यकता का निर्धारण कहां से करेंगे, एक पूरी मानव जिंदगी को ठीक ठीक समझ के करेंगे। ये शरीर मूलक जीने से नहीं चलेगा, ये तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करने वाला है ना। और ये भी अभी भ्रमित स्थिति में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपने जिसको तवज्जो दी, किसको दी, जिनको लोग तवज्जो देते हैं, और लोग उसी को तवज्जो देते, इसको आप तवज्जो देते हैं। तो इस प्रकार से हम वो जो स्केल है वो रोज बदलते जाते हैं, तो आपकी आपको प्रॉब्लम खड़ा होता है, तो उसके कारण ये भी दिक्कत में आता है। तो हम सोचते हैं कि ये छोड़ो, इसको पकड़ो, लेकिन ये सफल नहीं है, ये हमको समझ में आ जाए। आवश्यकता वो बिंदु है जहां से हम लोगों की रुचियां इसमें समा जाती है। आवश्यकता में रुचि समा गई, परिवार भी समा गया, है ना, प्रकृति समा गया, सब कुछ समा गया, शिक्षा समा गई, सब समा गया। तो आवश्यकता का निर्धारण कैसे हो, नहीं वो होगा नहीं। अब आवश्यकता का निर्धारण कैसे हो, उसके लिए लक्ष्य को पहचानना पड़ेगा भैया, है ना। अगर मतलब कोई बच्चा है जो अच्छा फुटबॉल खेलता है या वो अपने आप को वैसा ही देखता है, पर आवश्यकता तो वहां बन नहीं रही है उस चीज की, हाँ, तो फिर उसको कैसे करेंगे, मतलब वही ना, क्यों उसको फुटबॉल अच्छा लगने लगा, उसके दो कारण। किसी के शरीर में उतना बल है किलोमीटर दौड़ने के लिए, तो उसको मजा आता उसको करने में, और या लोगों ने बहुत तालियां बजा रखी है, क्यों नहीं आजकल लोग हॉकी खेलते हैं इंडिया में, अब सब क्रिकेटर ही बनना चाहते हैं, इसको भी तो समझो। आप 24 घंटे लगा के देखते रहते, यार आज उसने इतना बनाया, यार पापा के चेहरे पे जो मुस्कुराहट दिखी वो तो दिन भर में कभी दिखी नहीं थी, एक बार दिखी तो उसको लगा यार कुछ बढ़िया होता है ये, है ना। तो पापा को खुश देखना चाहते, पापा कैसे खुश हुए भाई क्रिकेट से, तो क्रिकेट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो अब इसमें रुचि बन गई, ठीक, ये हमको समझ में आना जरूरी है कि ये हमारा जो शरीर की जो भी स्थिति है उससे ऊपर है ये परिवार और अथवा वातावरण, और उससे ऊपर है आवश्यकता, है ना। बाद में इन्हीं मुद्दों पे तो संघर्ष करते रहते हैं, बढ़िया से बढ़िया खिलाड़ी होता है, घर में संबंध पटता नहीं है, है ना, और बड़ी दिक्कतें आती रहती है भाई, बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट है लेकिन घर में पटता नहीं, तो ये आवश्यकता को तो ठीक ठीक पहचानना ही पड़ेगा। और उसमें भी अगर वो नाम में चला गया तब तो उसके लिए धन कमाना भी बड़ा डिफिकल्ट सा हो रहा है ना। गिटार बजा के रोटी कैसे कमाए, डिफिकल्ट चीज है, हमेशा के लिए संकट ही है। हमारे एक मित्र अच्छा पियानो बजाते हैं, वो होटल में बजाते रहते हैं, कहीं कहीं बजाते रहते हैं, अभी लोग एक जैसा सुन के बोर हो जाते हैं, तो बढ़िया से होटल में पहली बार वाह बहुत बहुत बढ़िया आ जाओ लगा देते हैं। महीने भर का कुछ फीस तय होता है, 15-20-25,000-30,000, उससे घर चलता है। अब वहां सामने मैनेजर खड़ा रहता है, होता है छोटा सा काम है, अब जितने ग्राहक आते हैं वो तो रोज बदलते रहते हैं, उनको तो क्या फर्क पड़ा, एक दिन सुन के चले गए, वो मैनेजर एक जैसा सुन सुन के कान पक जाते हैं उसके, यार क्या 20,000 रुपये में टिन टिन टिन टिन यहाँ बजाते रहते हैं, तो बंद करो तुम्हारा आगे करके, फिर उसको अब वो पियानो हटा के गिटार लगाएगा, तो उसकी निरंतरता नहीं है। वेरस आपने तो जिंदगी लगा दी, अब आपको उसमें स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। तो जो खुशहाली के लिए पियानो था, जैसे हम लोग बजाते खुशहाली के लिए, अभी वो रोटी जोड़ दो तो दुखियाली, रोटी के लिए अलग प्रोग्राम, पियानो के लिए अलग प्रोग्राम, है ना। तो भैया इस व्यवस्था में फुटबॉलर, क्रिकेटर, आर्टिस्ट जो भी हम सब कह रहे हैं, वो आवश्यकता के अनुसार नहीं आएंगे फिर? आवश्यकता होगी तो आएंगे ना, कैसे आएंगे भैया आवश्यकता होगी तो आएंगे, कार्यक्रम तो जुड़ेगा नहीं, स्वावलंबन वाला जुड़ेगा भाई। दीदी ये कह रहे हैं आवश्यकता के आधार पर आएंगे। आप आए एक बताओ, एक इतनी सी गेंद, एक डंडा लेकर उसमें 24 घंटे पीले रहना, क्या नेट गेन क्या उसमें, तो बताओ क्या उपलब्धि क्या हुआ उससे, माना जाती हो क्या भला हुआ टाइम वेस्टेज के अलावा। आप देखो ना, थोड़ा क्रिटिकली देखो तो सही क्या हो रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, मनोरंजन टाइम पास के अलावा कोई कंट्रीब्यूशन है? है वो, हाँ। उनको फिर स्वावलंबन में और इसमें तो लाले पड़ जाएंगे दीदी खाने के, और उसके बाद वो अपने मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेले, कौन जाता देख लेते हैं, है ना। अच्छा। पूरा का पूरा बाजार है उस बाजार में कितने लोग काम करते हैं। भैया जिग्लू में आने से पहले आपके लिए क्या मार्गदर्शन है, एक बच्चा अपना कैरियर कैसे चुने? वो तो बता रहे हैं आवश्यकता चुने, क्या उसकी दो मिनट की वीडियो बनाई थी उसने प्रांजल ने, उसको सुन लो। आवश्यकता का आंकलन करो और उससे करियर चुनोगे, दिक्कत ही नहीं आने वाली कभी जिंदगी भर। कैसी क्या जो बच्चा है अभी, अरे यार मानव का आवश्यकता क्या है, परिवार का आवश्यकता क्या है, समाज का आवश्यकता क्या है, देश का आवश्यकता को ठीक ठीक पहचानो, उसमें डिमांड सप्लाई का चक्कर नहीं है। ये तो पूरा अध्ययन कार्यक्रम हो गया भैया, तभी कर उससे पहले भैया। हाँ जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिग्लू में खेल का मैदान नहीं होगा? दीदी इनके लिए खेल का मैदान नहीं चाहिए थे, हर जगह खेलते। देखो ये आप मैदान अलग से बना के रख देते हो, अभी देखिए वो खेल रहे हैं, ये सब खेल रहे हैं यहाँ पे। आप अपनी मान्यता से मैदान बनाते हो, जबकि वो हर घर को हर जगह को अपना खेल बनाते हैं, और फिर आप मैदान बना के वहां रख देते हो, फिर घर को बोलते वहां जाके खेल, वहां जाके खेल। वो नहीं खेलते, वो आपके सामने खेलना चाहते हैं, जहां पर आपकी निगाह टिकी है मेरी निगाह टिकी है, दोनों के बीच में खेलना चाहते हो। अब आप तय करो अध्ययन करके कि कौन सा ज्यादा सहज है। उनको कोई सामान नहीं चाहिए, उनके लिए हर सामान खिलौना है ना। फिर उनको कोई मैदान नहीं चाहिए, उनको कोई मैदान नहीं चाहिए है ना, उनकी आपकी गोदी उनका मैदान है या नहीं है? आप अलग से मैदान बनाते हो, फालतू खड़ा रहते हैं, पड़े रहते, कोई नहीं जाता वहां, कोई बच्चा नहीं जाता वहां पे, जाते हैं यहीं पर बनाया अनिश भाई ने, वो एक स्लाइड लगाया, वही सब किया, बच्चे जाते हैं उसमें। अनिश भाई कहाँ हो, जाते हैं वहां? वो आप लेके जाते हो कि मैंने बनाया हुआ, मेहनत का क्या होगा? एक नहीं जाना चाहते, सब जहां बैठे वहां रहते कि नहीं रहते। अभी हम ही क्या करते दीदी, हमसे दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं, है ना। जब बच्चे को मां चाहिए रहती है, तब मां को बच्चा नहीं चाहिए रहता है, मां को पति चाहिए रहता है, टीवी चाहिए रहता है, पार्टी चाहिए रहती है, खाना बनाना रहता है, ये रहता है, वो रहता है। तो जब बच्चे को मां चाहिए, जब मां उसको मिलती नहीं है और वो चिकता चलाता है, तो मां सुनती नहीं है, क्योंकि उसको कुछ और चाहिए यार, इसी के लिए जिंदगी लगा देगा, तो उसको सामान पकड़ाती है। झुंझुना झुंझुना जानते ही जानते है ना, वो झुंझुना सुनता है एक दो बार और उसमें माँ जैसी आवाज नहीं आती। अब मैं थोड़ा फिल्मी स्टाइल में बताता हूँ सब चीजों का आपको, है ना। तो जब उसको माँ की आवाज उस झुंझुने में नहीं आती है, तो वो झुंझुने को फेंक देता है, माँ दोबारा आके फिर पकड़ा देती है, फिर बजाता है, फिर छोड़ देता है। कई बार प्रयास होने के बाद बच्चा ये निर्णय करता है कि माँ तो मिलने की नहीं, झुंझुना पकड़ लो, इसे काम चलाना है। अब फिर वो चल देता है, फिर आप बोलते हैं ये सुनता नहीं है, कहा को सुनता, जब उसको सुनने के टाइम आप नहीं सुनना नहीं। फिर झुंझुने बदलते रहते हैं जिंदगी भर, खिलौने बदलते रहते हैं, फिर चलता फिरता खिलौने ला देते हो आप, शादी करा देते हो उनकी, और क्या करते हैं? फिर वो कहीं टी टा टू टा करते रहते, आवाज आती रहती अलग अलग तरह के, खिलौने बना के रखे हुए। तो ये हमको समझ में आ जाए कि बच्चों को तो चीजों को समझना है, ये खेलते नहीं है एक्चुअली, सब चीजों को समझ रहे होते हैं, शरीर पर नियंत्रण, ये वो सब पढ़ाया था ना। तो उस विधि से, हाँ जी, उस विधि से क्या बना है ना, बच्चों में जागृति चाहिए कि नहीं चाहिए, शिक्षा काय के लिए चाहिए, इसको समझ लो। शिक्षा का एजेंडा क्या है, ये तो चलो अभी किसी कारण से थोड़ा गड़बड़ है, ये भी ठीक होना है। शिक्षा का मतलब है कि शरीर मूलक विधि से जीने की जगह पर आवश्यकता मूलक जीना लग जाए, इसके लिए शिक्षा चाहिए। शरीर मूलक जीने की जगह पर आवश्यकता मूलक जीने की जगह में हम आ जाए, इसी का नाम समझदारी है। इसके लिए अपने को शिक्षा चाहिए, काय के लिए चाहिए? सीमा दीदी काय के लिए चाहिए? शरीर मूलक जीने की जगह पर आवश्यकता मूलक जीने लग जाए और शरीर का सदुपयोग कर ले, तो रुचि समा गई इसमें, रुचि खत्म हो गई, ऐसा नहीं जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं अपनी रुचि से खड़ा रहता हूं, मैं अपनी रुचि से खड़ा हूं, क्यों? क्योंकि रुचि अब मेरे नियंत्रण में आ गई है। अब इसमें क्या हो गया, देखिए एक्चुअली क्या हो रहा था, रुचियां तो आप ही अपने में क्रिएट कर रहे हैं कहीं कहीं से, या तो यहां से या यहां से, और आप सोच रहे हो कि आपको अपनी रुचि का फॉलो करना है, रुचि आपको फॉलो कर रही है। अब ये जैसे नहीं, ये नहीं होता कुत्ता अपने पूंछ को काट रहा वाला कहानी हो गया है, कुत्ता अपनी पूंछ काट रहा है, रुचि तो आप तय कर रहे हो कि काय में रुचि मेरी, और आप बोल रहे हो कि मेरे को रुचि के हिसाब से चलना है, ये तो हो गया सर्कल फंस गया एक मामला। तो कुल जागृति इतनी है कि रुचि से उठकर हम आवश्यकता को पहचान करें। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, तो यदि आप और हमने मिलकर अध्ययन शिविर को तय किया है, तो मेरी आवश्यकता है कि मैं यहाँ खड़ा रहूं और उसमें मेरी रुचि रहती है। आपकी आवश्यकता है कि आप वहां बैठे रहें और तो इसमें आपकी रुचि रहती है। और यदि आपकी आवश्यकता थोड़ी देर में आप भूल जाते हो काय के लिए आए थे, तो फिर आपके लिए शरीर मूलक प्रवृत्ति हावी होती है, अभी तो मैं सो के आऊंगा जी, जाओ भैया सो, है ना। पूरा दिन पड़ा था, पूरा रात पड़ा था, दो घंटे में नींद आती है, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि भैया आवश्यकता को ठीक ठीक हम पहचानते नहीं है, हम ही तय करते हैं और हम ही भूल जाते हैं। अब ऐसा जब करने जाते हैं तो क्या हम दायित्व का निर्वाह कर पाते हैं, है ना, कर्तव्य का निर्वाह कर पाएंगे? अभी तो मेरे को यहां सेशन लेना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरे को तो नींद आ रही, मैं तो जा रहा हूं सोने की, क्या मतलब निकलता है इसका? तो क्या कभी भी हम यदि संवेदनाओं को निमंत्रित नहीं करेंगे तो दायित्व कर्तव्य का पालन कर पाएंगे? कर पाएंगे दीदी, बताओ। आप तो करती हो खुद ही, आप अपने बच्चों को पालती हो, बड़ा करती हो, तो आपकी रुचि आप अपने काबू में रखती हो। कब तक रख पाती हो? जब तक आपको आवश्यकता प्रतीत होती है। जब आपको आवश्यकता प्रतीत होना बंद हो जाती है, आपके ऊपर दबाव विधि से आप काम करती हो, तब रोना गाना होता है ना। और नहीं, अगर हमको आवश्यकता लगती है, कोई मेहमान आया लगाया, रात में बेचारे खाना नहीं खाया हो, तो आप बढ़िया मन से बनाती हो। और यदि आपके मन में आ गया कि नहीं कोई आवश्यकता नहीं है, तो नौटंकी है, तो आप नहीं बनाती हो, फिर बनाना पड़े तो रोती गाती हो। तो ये पूरा काम समझ में आने की बात हो रही। तो हम यहाँ किसी के कहने नहीं कहने से नहीं चल रहे हैं, आवश्यकता की पहचान होगी कहां से? लक्ष्य से। आवश्यकता की पहचान कहां से होगी? लक्ष्य से। और उसमें दायित्व कर्तव्य के निर्वाह करने के लिए सारी आवश्यकताओं की बात करेंगे। ठीक है ये बात? ये रुचि वाला मामला सेट हुआ। बड़े में छोटा समाया रहता है, ये सब महत्वपूर्ण है भाई, बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये। अब क्या लक्ष्य, क्या दिशा है, क्या कार्यक्रम, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, देखना पड़ेगा ना। एक किसी फ्लाइट में हम जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी बात, एक बढ़िया नामी गिरामी क्रिकेटर बाजू में बैठे थे इधर, उसके बीच में एक उनका पीए बैठा हुआ था और इधर कोने की सीट में बैठा था, उसको बिजनेस क्लास की नहीं मिली या पता नहीं क्या हुआ, जो भी हुआ ना, हम तो वो सारा लोग ऑटोग्राफ उठो के लिए, मैं अपना चुपचाप कुछ कुछ पढ़ रहा था ना छोटा मोटा। थोड़ी देर में क्या हो गया, उसका पीए बड़ा एबनॉर्मल महसूस करने लगा, सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो उसका सब पे ध्यान नहीं, मेरे पे ध्यान है, सब चले गए। फिर धीरे से बोलता, क्यों सर आप इनको जानते नहीं? मैंने ऐसे देखा, हाँ जानते हैं, मैं तो आपके क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा मेरा इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या हो गया सर इतने नाराज क्यों? मैंने कहा ये कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ये देश में क्या किए, दुनिया क्या दी, अभी क्या इंटरेस्ट हमारा वो। अभी हम ही ने उनको इतना बना के रखा हुआ है, क्योंकि हम ही तवज्जो देते हैं, तो हमारी रुचि बनती है यार। हमको जब समझ में आता है कि यार लक्ष्य है, दिशा है, कार्यक्रम है, उपलब्धि है, कुल है क्या मामला, है ना, क्या मामला है। तो यदि ठीक से आप बैठा दो मिनट में आपको समझ में आए, तो बंद ही कर दिया मेरी आवाज, अभी टाइम है 9:30 बजने। हेलो जी, हम ही लोगों ने किस चीज को तवज्जो देना चाहिए हम ही को नहीं पता है, क्योंकि हमको लक्ष्य नहीं पता, मानव जाति का लक्ष्य क्या है, उसकी दिशा क्या है, कार्यक्रम क्या है, उसमें किसको हम ठीक माने नहीं माने कुछ पता नहीं चल रहा हमको, है ना। एक ही गेंद, एक ही बल्ला, दे मार, मतलब क्या है, प्रॉब्लम क्या है यार। एक आदमी शटल को इधर करता है, वो दूसरा इधर से इधर करता है बैडमिंटन में। मैं बोला दोनों मिलकर तय कर लो ये किधर रहना चाहिए, इतना प्रॉब्लम किस बात का है। अच्छा देखिए भैया, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है वो वर्कआउट है, पसीना निकल जाता है 15 मिनट, बस पसीना निकालना है आपको, है ना, एंजॉयमेंट। भ्रम निकालना पहले जरूरी, ना कि पसीना निकालना जरूरी। इनका माइक थोड़ा कम करो भाई, अरे उसलिए नहीं कह रहे, सीटी मार रहा है। भ्रम निकालना ज्यादा जरूरी है, पसीना निकालना ज्यादा जरूरी है, एकदम तो दुनिया सारी थोड़ी बदल जाएगी। अरे समझने में तो बदल रहे हो कि नहीं बदलोगे? तो ये हमको समझ में आ जाए कि हमने किसको तवज्जो दिया, वो तवज्जो देने लायक चीज भी थी कि नहीं थी। हमने हमारे भीतर की एक दुनिया बनाई। देखो सीमा दीदी, हमने अपने विचार में एक ताना बाना बना के एक दुनिया बनाई है, बनाई कि नहीं बनाई, सोचिए कितना महत्वपूर्ण काम है। एक बच्चा एक उम्र के बाद अपनी एक जिंदगी को बनाता है विचार में, आपने भी ऐसे विचार के ताना बना बना के एक जिंदगी खड़ी करी अपने में, और उसमें उठपटांग चीजों को तवज्जो दे रखी। सोचिए बाकी दुनिया में जो होता होगा होता होगा, आपकी जिंदगी का क्या हुआ? कचरा पट्टी को तवज्जो देने के बाद हमारा जिंदगी में खुशहाली आ सकता है? कोई वैल्यू होगा उसमें, कोई डिग्निटी होगा उसमें, कोई सम्मान होगा उसमें, कोई विश्वास होगा उसमें, कोई आचरण होगा उसमें, है ना, कोई पूरकता होगी, कोई संबंध होगा उसमें, कोई परिवार होगा। तो ये इतना सूक्ष्म काम है, इतना सुंदर काम है कि एक बालक, ये सब बालक जो है ना अपनी एक जिंदगी एक विचार बना रहे हैं कि आखिर क्या है लाइफ। ऐसी लाइफ बनते समय है ना किन बातों का तवज्जो होना चाहिए, कितना हमको गंभीर होना पड़ेगा, कितना जागृत होना पड़ेगा, गंभीर का मतलब सीरियस नहीं है, कितना हमको जागृति पूर्वक देखना पड़ेगा किन चीजों को तवज्जो देना है। हेलो हेलो जी भैया, मैं ईमानदारी से बोलूं तो वो अपना एक अलग पहचान बनाने के लिए ही कविताएं लिखना शुरू किया था जी, और उसी से ही मतलब अभी तक, लेकिन लिखते लिखते में कुछ ऐसी लिखाने लग गई कि लोग बहुत अच्छा भी तारीफ भी करने लग गए, फिर एक समय बाद लोग तारीफ करना बंद भी कर दिए, लेकिन अभी भी जब भी मौका बनता है तो ऐसा लगता है कि कुछ लिख दूं, और लिख रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं क्या ये मैं ठीक, लेकिन अब जो भी लिख रहा हूं वो मेरी हमेशा ये रहती है कोशिश की आवश्यक मतलब कुछ जो इस तरफ धकेले किसी व्यक्ति को उसको पढ़ते हैं ऐसी तरह की चीजों को लिखने की कोशिश करता हूं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मैं इसको बना के रखूं या फिर ये अभी मतलब छोड़। देखो अभी एक बालक से हमारी बात हो रही थी वेदांत भाई से कि भाई कंप्यूटर चलाना ठीक बात है बुरी बात अच्छी बात क्या है, तो कंप्यूटर क्या करेगा भाई? संगणना, उसको बोलते संगणक, गणना करोगे रिकॉर्ड बना के रखोगे, काय का रिकॉर्ड बनाओगे? तो कुछ काम करोगे उसका रिकॉर्ड बनाओगे ना जी। रिकॉर्ड बनाना अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, क्या काय का बनाओगे? कुछ उत्पादन करोगे, कुछ विनिमय करोगे, तब तो कुछ लिखत पढ़त करोगे जी। अभी हम क्या करते हैं वस्तुविहीन, वापिस वो वस्तुविहीन हो गए हम, उत्पादन है नहीं, विनिमय है नहीं, तो हम कुछ कर रहे हैं? तो वस्तु के साथ चीजें को जोड़ना, कुल मिला के इतनी बात। ये आवश्यकता क्या है दीदी? ये रुचि पर भारी मतलब दबा नहीं रही उसको, बल्कि उसकी ब्यूटी को निखार रही है जी। किस में रुचि होना चाहिए? क्योंकि जैसे ही आपको आवश्यकता समझ में आती है उसमें आपकी रुचि आती है, और आप बाय च्वाइस ही उसको समझ रहे हो। ये दबाव नहीं है, ये बिल्कुल दबाव नहीं है। ये बात समझ में आई आपको? आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन आप अगर समझदार होते हो तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी रुचि अपने काबू में, जहां आपका मन पड़ता है वहां आपकी रुचि, ये ठीक लगता है तो ये करिए, वो ठीक लगता है कि नहीं, जहां मेरी रुचि है मैं मन मार के वहां पीछे पीछे भागू उसके, वो ठीक लगता तो वो करिए। किस में दबाव लगता है देख लीजिए। मैं तो अपनी जिंदगी में हर वो काम करता हूं जो आवश्यक है और मेरे को कोई दबाव नहीं होता, और उस रुचि मेरे नियंत्रण में रहती है। जितनी देर आपसे जो बात करनी होगी उतनी मेरी रुचि, जितनी आवश्यकता है उतनी बात करूंगा, और उसके बाद मेरी कोई आवश्यकता नहीं, मेरी कोई रुचि नहीं। बिल्कुल स्पष्ट है ना? तो हम समझदार होते हैं, उसका मतलब है कि रुचि हमारी काबू में आ गई, हम जहां मन करते हैं उधर ध्यान देते हैं, ध्यान हमारे काबू में आ गया, रुचि हमारे काबू में आ गई, शरीर हमारे काबू में आ गया। बचपन से हम अभ्यास क्या कर रहे हैं, क्यों कराना अभ्यास उनको? नियंत्रण पाने के लिए, स्वयं पे नियंत्रण, नहीं तो पर नियंत्रण में जीना पड़ेगा। हमारे पास दो ही च्वाइस है, नियंत्रण में ना जियो, ये तो च्वाइस ही नहीं है। देखो कितनी सुंदर बात है, मानव के पास केवल दो च्वाइस। क्या दो च्वाइस? हम सोचे नियंत्रण ही नहीं होना चाहिए तो प्रकृति का नियंत्रण करना, तो फिर वो आदर्शवाद वाली बात हो गई ना। हाँ दीदी अभी देखते ना, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं नियंत्रण तो होना ही है, च्वाइस दो है, या तो स्व नियंत्रित हो या पर नियंत्रित हो। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं जो भी भाषा का प्रयोग करूं, आपकी क्या अपेक्षा है, वो नियंत्रित होना चाहिए या अभद्र अनियंत्रित भाषा होना चाहिए, आप बताइए आपकी क्या च्वाइस? शिष्ट होना चाहिए। अब मेरे को शिष्ट भाषा में जीना है। अब मेरे पास दो चॉइस कि या तो मैं आपके डर के मारे पर नियंत्रण वर्दी से जीऊं, या मेरे को ये समझ में आ जाए कि इसकी उपयोगिता क्या है। आवश्यकता का मतलब है उपयोगिता को समझकर। आवश्यकता का क्या मतलब हुआ? शायद शब्द से डर रहे हैं आप लोग। आवश्यकता का मतलब हुआ उपयोगिता को समझ के, है ना। तो अगर इसकी उपयोगिता मुझे समझ में आ गई कि नहीं भाई शिष्ट भाषा जरूरी है, नहीं तो मेरे को फिर है ना मेरी च्वाइस ही नहीं है उसके अलावा, तो हम स्वनियंत्रित विधि से हम चलते हैं। जैसे शरीर पर नियंत्रण आवश्यक है या नहीं, आप खड़ी होती हो तो आपका शरीर खड़ा हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नियंत्रण चाहिए कि नहीं चाहिए, चलते समय आपको नियंत्रण चाहिए कि नहीं चाहिए, गर्दन को घुमाती हो तो नियंत्रण चाहिए कि नहीं चाहिए, आंख झपकाती हो तो नियंत्रण चाहिए कि नहीं चाहिए, कि कहीं भी गिर पड़े कहीं भी चल पड़े ऐसा चाहिए आपको? तो आप नियंत्रण हमको चाहिए चाहिए। अब हमारे पास दो चॉइस है। भ्रमित आदमी पर नियंत्रण में जीता है, ये भ्रमित आदमियों का हो गया, और जागृत मानव स्वनियंत्रण में जीता है, ये जागृति की बात हो गई। आपका चॉइस क्या करना है? नियंत्रण नहीं चाहिए ऐसा तो है ही नहीं, सब आपके घर में घुस जाएंगे, अभी आप बोलोगे नियंत्रण तो चाहिए, आप यहां आगे आपका घर खाली करके ले गए लोग, तब तो नियंत्रण चाहिए, तब तो फटाफट बोलेंगे हाँ नियंत्रण तो होना चाहिए, है ना। तो अब ये समझ में आया कि बाय चॉइस होना चाहिए या बाय फोर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या ठीक लगता है? एक आदमी को यहां जबर से पकड़ के लाया जाए 7:30 बजे के चला, ये सम्मानजनक लगता है, या वो अपनी मर्जी से समझ के आया, खुद ही चॉइस करके आया ना, उपयोगिता को समझ के आया, तो अपने सम्मानजनक तरीके से आएगा। आवश्यकता का मतलब ही है उपयोगिता। आवश्यकता का मतलब क्या निकला? किसी भी चीज की उपयोगिता यदि आदमी को समझ में आ जाए तो रुचि उसमें समा जाती है, रुचि अब उसके हाथ में आ गई, है ना। जैसे पेट में दर्द हो गया, अपेंडिक्स हो गया, तो पेट कटवाना आपकी रुचि है, बुखार आ गया कड़वी गोली खाना आपकी रुचि है। जैसे आपको समझ में आया कि ये तो आवश्यक है भाई, आप आगे जाके डॉक्टर पे तो सर ये 5,000 लीजिए और काट दीजिए, काटिए सर काटिए, है ना, फटाफट काट दीजिए, आज ही निपटा दीजिए, क्या हो गया अब आपके मजबूरी हो गई क्या, है ना। हमारा च्वाइस उसमें दिखते ही है ना। बुखार की गोली हम मांग के खाते, देना जरा बुखार आ गया, अब हमारा च्वाइस उसमें आ गया कि नहीं आया, तो ये हमको समझ में आता है। ठीक, अभी इंसान भाई के जो प्रश्न की बात हुई, अभी यही होता है कि हम समाधान समृद्धि पूर्वक पहले जिए या नहीं जिए। एक मिनट इनका ध्यान दो यार, थोड़ा धीरे रखो। हाँ बताओ। बिल्कुल, स्वयं की उपयोगिता के बिना कैसे पता चलेगा ये क्या चीज उपयोगी है? बिल्कुल, वहां से जुड़ेगा सारा। वो जो भैया चंद्रशेखर भाई बोल रहे कि लक्ष्य दिशा कार्यक्रम से जुड़ने वाला है, तो ठीक बात। तो भैया इंसान में ऐसा है कि हम समाधान समृद्धि पूर्वक जिए, ये महत्वपूर्ण, उसको अध्ययन करें वो महत्वपूर्ण, उसकी सूचना लें वो महत्वपूर्ण, अभ्यास कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण। अब हमको लिखना पढ़ना जो भी करना है, बोलना कुछ तो करेगा आदमी, तो जो हमारा स्टेटस है उसके अनुसार लिखे पढ़े। यदि अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन के मोड में लिखेंगे, सूचना ले रहे हैं सूचना के मोड में लिखेंगे, अभ्यास कर रहे हैं अभ्यास के मोड में लिखेंगे। अपनी स्टेटस क्लियर करके लिखने की कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये लिख लेना है हमारी व्यवस्था भागीदारी है, ऐसा नहीं है, वो अधिमूल्यन होने की जरूरत नहीं। आदमी कुछ तो बोलेगा पढ़ेगा लिखेगा ही, तो व्यवस्था में भागीदारी है ना एक बात, अपना स्टेटस उसमें क्या है वो दूसरी बात। ठीक, दोनों बातों को ध्यान में रखकर हम जो भी लिखते हैं पढ़ते हैं बोलते हैं वो सब सार्थक ही होता है, निरर्थक नहीं होता है। कभी कभी जब हम लिखते हैं, मतलब मैं खुद लिखता हूं, तो अपना अधिमूल्यन जैसा होता है, यानी जब लिखते हैं तो हमको जो समझ में जो जितना नहीं जीते रहते हम अपेक्षा में जो रहते हैं उस तरह की बातें भी लिखाते हैं। कोई बात नहीं, तो ना उसको लिखे ना क्लियर कट गया अपेक्षा में, लेकिन जी लेकिन क्या हो गया, जो ध्यान देने की बात क्या है, सभी लोग साथ चल रहे हैं भाई सुन रहे हैं, ध्यान देने की बात है कि सम्मान नाम की कोई चीज है उसके लिए आपके पास पैरेलल प्रोग्राम खड़ा हुआ है या नहीं हुआ। अगर पैरेलल प्रोग्राम खड़ा नहीं हुआ है तब तो सम्मान के लिए काम करेगा, क्योंकि मानव जो कुछ भी करता है सुखी होने के लिए, और सुख वो सम्मान से विश्वास से जुड़ा ही रहता है। तो यदि यदि हम सम्मान के लिए पैरेलल पूरी दुकान अगर खोल ली है, मूल्य चरित नीति और ये और वो, तब तो हमारी डिपेंडेंसी लिखना नहीं बनी, तब तो हमारे लिए एक प्रकार का हो गया। तो ये तो अपने में ठीक से पहचान होता है कि ये बात मैंने बोली, सुनी, लिखी, पढ़ी, पोस्ट करी, तो आखिर मैं सम्मान चाहता हूं या मैं सम्मानपूर्वक जीते हुए इसको लिखता हूं, है ना। या सम्मानपूर्वक जीने के लिए एक अलग कार्यक्रम है और लिखने का एक अलग कार्यक्रम है, उससे हमारा इसका जुड़ाव नहीं है। यदि ये दो बातें अलग अलग हो जाती है तो उसके बाद हम संतुलन पूर्वक जी सकते हैं। जैसे शेफाली के साथ हो रहा है, अभी डॉक्टर बनी लड़की, अभी पता नहीं क्या क्या काम कर रही, क्योंकि इनको बताया कि पहले अपने लिए सम्मान का दुकान पहले खोलो, फिर डॉक्टरी काम करें। कहां जा रहे डॉक्टरी, और कौन लोग अभी मर गए यहां पे, है ना। सब जी रहे, आगे भी जियेंगे, प्राकृतिक विधि जीते हैं सब। तो इंजीनियर को भी अपना सम्मान का रास्ता पहले पहचानना है, डॉक्टर को पहचानना है ना, किचन वाले को पहचानना है, खेती वाले को पहचानना है, सम्मान का एक अलग मुद्दा। व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में ये सब मुद्दे हो सकते हैं एक भाग में कार्य विधि से, तो उसके लिए भी पैरेलल काम करेंगे, इसके लिए भी करेंगे। पहले वो लेट हो गया तो उसको पहले कर लेते हैं, हमारे को स्पष्ट न। मैं जब भी यहां खड़ा था तो मैं अपने में ध्यान देते ही हमको पूछते ही अपने आप से कि भैया हमारी खुशी के लिए हम कर रहे हैं, मतलब इससे हमको सम्मान मिलता है इसलिए अच्छा लगता है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो दबाव मत डालिए, खाली आप देख लीजिए, जैसे आप देखेंगे अगली बार वो उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है। कुछ किसी भी काम में यहां दबाव नहीं है कि रुचि में पड़ गए तो ये बहुत बहुत अपराध हो गया जी, कोई बात नहीं, आप रुचि में जीते हैं, ये आप जीते समय तो वेरीफाई कर लीजिए। उससे क्या हो गया, एक बड़ा घाट पार हो गया, अपना मूल्यांकन तो ठीक ठीक हो गया। आप देखिए जीवन की महिमा है, मानव की महिमा है कि एक बार प्रस्ताव सुन लेता है और ठीक से अपने को देखने लगता है, तो अगर गड़बड़ भी हो रही है तो अगली बार के लिए वो और मजबूत होता है और धीरे धीरे धीरे उससे बाहर आ जाता है ना। तो ये नहीं है कि हम अपने में गिल्टी में जाने की जरूरत है या उसको बहुत हट की बात हो गई कि अब तो रुचि का कोई काम ही नहीं करूंगा जी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। ये ध्यान में रहने की बातें धीरे धीरे धीरे इससे इवॉल्व होते जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम, हो सकता है हम भूख लगने पे खाना खाते हैं, हो सकता है हम शरीर की जरूरत पे खाते हैं, हो सकता है हम रुचि से खाना खाते हैं। कई लोग तो घंटी की आवाज सुन के खा लेते हैं, है ना, घंटी बजे खा लो भैया, बाद में मिलेगा नहीं ना, बाद में मिलेगा नहीं। जबकि उसका सही तरीका क्या है कि घंटी लगने तक हमको भूख लग जाए ऐसा भी तो कुछ करो, क्योंकि घंटी भी एक फिक्स टाइम से बजाई जा रही है, ध्यान रख के बजाई जा रही है। अब सुबह मैंने दाल बाटी लपेट ली, अब थोड़ी ना कोई उस समय तक घंटी बजने का समय तो तय है, 6 बजे 6:30 बजे बजा देंगे बच्चे लोग, तब तक आपको भूख ही नहीं लग रही। इसका मतलब आप थोड़ा अपना संतुलन करो, है ना। और तो ये समझ में की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं संतुलन की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि आप अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं है। आप जब एक से अधिक आदमी के साथ चलेंगे तो तमाम तरह की चीजें आएंगी, टाइम भी उसमें आएगा, घंटी भी उसमें आएगी, राइट में चलना है कि लेफ्ट चलना है ये भी आएगा, है ना, वो सारे मुद्दे आने वाले हैं उसमें। आप अकेले होते इस दुनिया में तब तो ठीक था, फिर तो हमको कुछ आवश्यकता ही नहीं थी। यदि धरती पर अकेला आदमी हो तो क्या चीज की आवश्यकता है, ना कपड़ा चाहिए, ना घर चाहिए, ना कोई खाना चाहिए, ना सुविधा चाहिए, ना कुछ चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ मिल जाएगा, खाई पी लेंगे, चल जाएंगे। जैसे हम एक से अधिक होते हैं तब तमाम तरह की आवश्यकता, ये बहुत बढ़िया बात है। सारी आवश्यकता उपयोगिता कहां पहचान मारी, समाज में पहचान मारी, है ना, व्यवस्था होने पर पहचान मारी। अगर व्यवस्था में नहीं जीना है तो काय की आवश्यकता, आप बताओ। अगर हमको व्यवस्था में नहीं जीना है तो काय की आवश्यकता, हाँ वो सब ऐसे हो गया, हमको व्यवस्था में जीना ही नहीं है। व्यवस्था की बात करोगे तो हमारे पे नियंत्रण कर रहे हो आप, तो है ना। तो मनमानी को ही बढ़ा दिया अपन ने अभी, और 10-20 से 30 साल में हमने बढ़ाया है इसको खूब, कोई बात नहीं। जितने लोग मनमानी कर रहे हैं वो दुखी है कि सुखी, मनमानी करने के पहले दुखी रहते कि सुखी, बताओ। कोई मनमानी का समय आता है तो मनमानी मनमान रहते हो, उसके पहले आप दुखी रहते कि सुखी, मनमानी करने के पहले दुखी रहते हैं, और जिस समय मनमानी कर रहे थे उस समय दुखी रहते कि सुखी, और उसके बाद में आपको पता लगता है अपने मनमानी करी तो दुखी रहते कि सुखी। तो सिंपल सी बात है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, करो मनमानी, क्योंकि पेमेंट मिल ही रहा है, दंड का कोई प्रावधान नहीं है। पेमेंट एक बार, बार बार बताया ना, पेमेंट एक बार हो ही गया, आदमी मनमानी किया तो अब दुखी हो गया, पेमेंट दोबारा जाके दुखी करने की जरूरत क्या, उसको दुखी तो हो ही गया, दो बार पेमेंट का कोई प्रावधान नहीं, ठीक है कि नहीं बात। क्योंकि आप समझा तो पाते नहीं, मनमानी का मतलब ही है जिसको आप समझा नहीं सकते हो, और आप समझा पाते नहीं है तो आपको हट करना पड़ती है, आप दुखी रहते हो। क्योंकि समझाने जब जाओगे तो तर्क आएगा तो तर्क में कम पड़ गए तो व्यवहार में कब पूरे पड़ेंगे, भैया लेकिन अनुसरण के दौरान तो शायद इंटरफेयर कर शिक्षा विधि कुछ मैटर करेगी क्या? नहीं नहीं भैया, ये बड़ी सुंदर बात है। देखो बच्चे कितना सुंदर है, ये इसमें कोई दबाव नहीं है। जिसको हमने कल अभी सुबह देखा कि किशोर जो है वो अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो ऐसा अनुसरण करते समय वो दुखी रहते हैं कि सुखी? इसको सभी लोग ध्यान से सुनना, खासकर ये युवा जितने बैठे हैं। जब वो अनुसरण करते हैं तो सुखी रहते हैं कि दुखी? वो मम्मी की एक्टिंग करते हैं, अरे ये चाय पियेंगे ये वो, उनका कितना सुखी खुशहाली रहती है। टीचर स्कूल में जाते हैं तो आके घर में ऐसे ऐसे करते हुए पाए जाएंगे, है ना, और बड़े प्रसन्न रहते हैं क्योंकि उनको लगता है हमने कुछ बढ़िया काम किया ना, बड़े जो है उनके जैसे हमने जिया। कहां से दुखी होना शुरू होते हैं? एक आयु के बाद उनको अनुकरण करना चाहिए, वो अनुकरण करने में फेल हो गए किसी कारण से, चाहे तो माता पिता काम पड़ गए, चाहे तो उनमें कोई उत्पटांग प्रवृत्ति आ गई, किसी भी कारण से हो। अब यहां से बच्चे दुखी शुरू होते हैं। अनुकरण करने वाला बच्चा कोई दुखी रहता ही नहीं कभी। जो जिनकी आयु अनुकरण की है और अनुकरण नहीं कर पाते हैं वही लोग दुखी होते हैं। थोड़ा मॉनिटर दीजिए भाई। हेलो हेलो, हाँ, तो जिनका आयु अनुकरण का आ गया और वो किन्हीं भी कारणों से अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं, उनका दुखी होना शुरू हो जाता है। हाँ, अनुकरण क्या चीज है नहीं बताए? हाँ जी, किस टाइप से एग्जांपल? हाँ, अब देखिए अनुकरण में क्या होता है, मिटा दूं ये वाला। देखिए सहज रूप से देखिए, बच्चे जो माता पिता को ठीक मानते हैं, बड़ों को ठीक मानते हैं, स्कूल में गए टीचर को ठीक मानने की कोशिश करते हैं और वो अनुसरण करते हैं तो उनको खुशहाली होती। एक आयु के बाद क्या हो गया? अनुसरण का मतलब क्या है समझ लीजिए। अनुसरण का मतलब है इमिटेट करना, मतलब एक प्रकार से जैसा देखा वैसा कह दिया, जैसा सुना वैसा बोला। इधर कुछ हो नहीं रहा है, वहां मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, कॉपी है। क्या हो रही है? एक प्रकार से चीजें कॉपी हो रही है। लेकिन आयु बढ़ने के बाद, कुछ समय आयु बढ़ने के बाद माता पिता जो कर रहे हैं उसको लेकर उसमें समझने की जिज्ञासा होती है। क्या होती है? समझने की जिज्ञासा होती है। यदि माता पिता ठीक ठीक उत्तर दे पाते हैं तो जिज्ञासा तृप्त होती है। तो बालक में जिज्ञासा आई, जिज्ञासा अलग चीज है, प्रश्न अलग चीज है। जिज्ञासा आ गई और जिज्ञासा का संतुष्टिदायक उत्तर हुआ तो बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति आ गई। अब क्या हो गया? इसमें मेंटल एक्सरसाइज हो गई, कुछ वो समझ पाया, जिज्ञासा बनी, उसकी समझ बढ़ी, क्यों करना है इसका उत्तर मिला। अब वो क्यों के उत्तर के साथ करता है। जब बच्चा जिज्ञासा के साथ पूछ रहा है और आप जिज्ञासा का संतुष्टिदायक उत्तर दे पा रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ और आपका आचरण से वो मैच हो रहा है तो बच्चे को अब नेचुरली उसको वो उत्तर मिल गया कि क्यों करना चाहिए चीजें। अब वो करता रहता है और खुशहाल रहता है। अभी दूसरी चीज होती है, किसी भी कारण से माता पिता की अयोग्यता हो या बच्चे में कुछ हो गया हो, पड़ोसी का असर हो गया, पता नहीं क्या हुआ, जिज्ञासा आई और जिज्ञासा का संतुष्टि नहीं हो पाया तो उसके अंदर प्रश्न खड़ा हो गया। जब ये प्रश्न और जिज्ञासा दोनों अलग अलग हैं, ये जो प्रश्न बन गया है ना, अब ये प्रश्न में अब दो स्थिति बनती है। या तो अब वो तर्क को इसको समझने के लिए लगाता है, कोशिश तो ये करते हैं, इसमें दो तरह की स्थिति है ना, एक में फिर भी बचने की संभावना कि आप प्रश्न कर रहे हैं माता पिता के आचरण पे, सब जगह प्रश्न हो रहे हैं और वो प्रश्न में अभी वो तर्क को संतुष्ट होने के लिए लगा दे कि चलो तर्क को इस प्रकार से लगाऊं कि संतुष्ट होना चाहता हूं, और उत्तर ठीक से मिलना भी जरूरी है। अगर मिल जाए तो अनुकरण वापिस करने लगता है, वापिस लाइन में आके बच जाता है। लेकिन यदि ऐसा कुछ हो जाए कि अब तर्क की जगह कुतर्क शुरू हो गया, मतलब हमको संतुष्ट नहीं रहना है, हमको अलग होना है, दूर होना है, भागना है ना, असंतुष्टि के लिए हम तर्क लगाने लगते हैं, ये भी दोनों च्वाइस है। यहां से अब वो दुख चालू होता है, अब उसको दुखी रहना जिंदगी भर, ये नेचुरल एक साइकिल है, ये हमको समझ में आना चाहिए। यदि माता पिता और यदि वातावरण एक प्रकार से जागृत है तो वो अनुसरण से अनुकरण में आना एक नेचुरल है और उसकी जो मेंटल ग्रोथ होना है वो हो रही है इसमें। अनुकरण ये चीज नहीं कि कट कॉपी हो रहा है, जो कुछ भी माता पिता जी रहे हैं उसको ठीक लग रहा है, वो सुखी हैं और सुखी होकर क्या हो गया जी, वो सुखी होकर उनको जिज्ञासा उसमें खड़ी होती है ये क्यों किया अपन ने, और उसको तुरंत उत्तर मिल गया, वो तुरंत उसके साथ आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया, और उत्तर नहीं मिला तो प्रश्न खड़ा हुआ, वहां से भी एक रास्ता है लेकिन ये डिफिकल्ट रास्ता है, और नहीं तो यहां पहुंच गए, अब यहां पहुंचने के बाद जिंदगी भर उसको दुखी रहना है, जिंदगी भर दुखी रहना है। एक क्वेश्चन थोड़ी होता है, वो प्रश्न खड़ा हो गया माता पिता के ऊपर कि तुम माता पिता बनने लायक भी हो या नहीं, टीचर भी हो कि नहीं, ये प्रश्न बन गया। क्या दीदी एक प्रश्न से हो गया, क्या बात करती हो आप, कभी कभी क्या हो जाता है आपको भैया? एक इसमें ये बात आई थी, शायद ये आंसर ही है, लेकिन कि अनुकरण करने के उम्र में अनुकरण नहीं किया, वो उम्र तो इसमें उम्र मिस हो रहा है कहीं पे, क्या आप एक ऐसी लाइन बोले थे? अनुकरण करने का आयु है, हाँ बताया ना, जैसे 10 साल से 12 साल 15 साल तक बच्चे का अनुकरण का आयु है, उस आयु में ही देखो, अभी अभी आप देखो ना, बच्चे जो जिस प्रकार से मनमानी कर रहे हैं वो कौन सी उम्र के बच्चे है ना, नेचुरल थोड़ी है ये, 8-10 साल से लगाकर 14-15 साल तक मामला है ये मनमानी करने का, उसके बाद तो वो बाहर हो ही गए रेंज के, फिर तो उनको सुनना ही नहीं, उल्टा उल्टे तर्क लगाना हर चीज के लिए, अपने को हीरो मानना है बाकी को जीरो मानना है, ठीक है ना। इसको हम जोड़ के देख रहे हैं, नेचुरल जो शरीर की स्थिति उसके साथ जोड़ के देखने की बात है। अभी आप और हम लोग हैं, थोड़े लेट हो गए, कोई बात नहीं, अब वापस हम क्या करते हैं, वापस हम यहां कर सकते हैं, जैसे इस पूरी बात के साथ आप कुतर्क भी कर सकते हैं, उसका मतलब है कि इस बात से असंतुष्ट रहने के लिए आप अपने तर्क को लगा सकते हैं, मैंने पहले दिन ही कहा था, या तो आप तर्क को संतुष्ट होने के लिए लगाते, दोनों चॉइस आपके पास है। कहां से बदलता है, यदि यदि कोई बात कही जा रही है उसमें कोई प्रमाण है तो पुनः बदल सकता है ना। जैसे हम भी हम इस उम्र में जाके, मतलब कोई उम्र में जाके समझना शुरू किया, आप अभी समझ रहे हैं तो कैसे भी बच्चे हों तो वो भी समझ ही सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे पास कोई प्रमाण पूर्वक जीने की बात हो, है ना, तरीके हो, व्यवस्थित हो, ठीक है। ये बात समझ में आई? हाँ जी बोलिए, और क्या बता रहे थे? हाँ दीदी बोलिए। मोह, मोह क्या चीज, क्या चीज होंगे? दो तीन साल पहले ये गूगल बॉय का नाम ये चर्चित हुआ था जी, ये तो क्या है, हम नहीं जानते। वो हर प्रश्न का उत्तर दे देता था कि अमेरिका में इतनी नदियां, इतने स्टेट है, यूरोप में ये नदियां बहती है, छोटा बच्चा है जी, वो उसके पास काफी प्रश्नों के उत्तर है, जीके उसका हाई है। अच्छा हो गया, हम नहीं जानते क्या होता। कौटिल्य जी, वो मतलब शरीर मूलक है या वो परिवार या वातावरण प्रेरित, उसका क्या है भाई? किसी का भी नाम किसी को बताना ही पड़ता है ना, जादू से तो पता चलता नहीं है। अब कोई कई को नाम बताते हैं वो भूल जाते हैं, कई लोग याद रख लेते हैं, कोई भूल जाता है कोई याद रख लेता है, तो सब शरीर मूलक है। वो ट्रेनिंग के बिना कैसे होगा महाराज? ट्रेनिंग होता है कि नहीं होता है? जमुरे की ट्रेनिंग होती कि नहीं होती? बोल जमुरा, जमुरा क्या करेगा, तो जमुरे की ट्रेनिंग करते रहते हैं दिखावा करने के लिए। जमुरा जानते ही नहीं जानते, ऐसे बहुत सारे लोग जमुरे की ट्रेनिंग करते रहते हैं। अरे आपका, आपने अपने तर्क को कैसे लगाया, आप बताती हो ना, कोई को नहीं लगाना होगा तो? जैसे यहाँ पर हम कुछ कर रहे हैं, कोई आदमी इसको समझने के लिए तर्क लगाते हैं, यार ठीक तो हो रहा है, आगे और ठीक हो जाएगा, इतना हुआ इतना नहीं हुआ, वो उस प्रकार से तर्क लगाते हैं, कुछ तो हुआ, पहले से तो अच्छा हुआ, पिछली बार आए थे संजू दीदी बहुत गुस्सा होती थी, अभी कम हो रही है ना, तो पहले सबके नाक मरोड़ती थी, अभी कभी कभी मरोड़ती सैटरडे संडे। तो ये जो भी लोग तर्क लगाते हैं उससे सहमत हो जाते हैं कि चलो ठीक है, कुछ सुधर रहे हैं, और जिसको उल्टा लगाना हो, क्या हो गया, इनके साबुन पहले बिकती थी अब तो बिकी नहीं रही है ना, संजू जी से आज भी गुस्सा हो रही, ठीक, अब ऐसे उल्टे तर्क लगाता है आदमी। हाँ लगाते ना, भागने के लिए, बचने के लिए, मेरे को छोड़ो, मेरे को जान दो, लगाते हैं ना, नहीं समझना है तय कर लिया उन्होंने, आपसे नहीं समझना, तो क्या करेगा आदमी, तो दूसरा मिला ही नहीं उसको अभी तक, ठीक। आपके पास तो घटना ऐसी घटेगी ना, चलिए आपके पास से सहमत हूं, आपके लिए नहीं है ये लाइन, आप तो इधर चल रही हो ना, आप तो इधर चल रही हो, इधर आ जाओगी, कोई कोई नहीं चलेगा तो इधर चला जाएगा, क्या दिक्कत, च्वाइस तो उसके पास रखा ही ना। हाँ इतना समझ में आ जाए तब तो ठीक है। वो दीदी ठीक ही कह रही है, वो अपनी स्थिति से कह रही है, काहे का आदमी खोटी करेगा इतना टाइम, वो ठीक बोल रहे है ना, वो तो ठीक है जी। मानव दर्शन में क्या समझना था बताइए भैया, हाँ पूछ लीजिए फटाफट, आप तो पूछिए भैया। पेज नंबर 23 पे है ये, बोलिए। और इसमें है हृदय के तृप्त होने पर हित तथा स्वास्थ्य लाभ होता है, हृदय के अतृप्त होने पर अहित तथा स्वास्थ्य का लाभ नहीं होता। इसके आगे फिर इसको एक्सप्लेन किया है, इंद्रिय तृप्ति सामायिक प्रतिक्रिया है, तृप्ति अर्थात आंदोलनों से मुक्ति, मुक्त क्रिया ही तृप्ति है। आंदोलन को डिफाइन किया है, फिर हृदय के संवर्धन तथा संरक्षण की अक्षुण्णता इसके क्रिया एवं गति के संतुलन से बनी रहती है। इस क्रिया एवं गति का घट जाना या बढ़ जाना ही आंदोलन है। आंदोलन का संबंध मूलतः संवर्धन तथा संरक्षण से है। इंद्रिय तृप्ति से हृदय तृप्ति आवश्यक नहीं है, पर हृदय तृप्ति से इंद्रिय तृप्ति होती है। इसमें मेरा भैया प्रश्न ये है कि ये जो हृदय तृप्ति और इंद्रिय तृप्ति, और हृदय तृप्ति से स्वास्थ्य का क्या संबंध है, और आंदोलन क्या चीज है? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शरीर के स्वास्थ्य को अगर ठीक से समझना है, अभी तक हमारा जो मान्यता है मेडिकल साइंस का भी, वो कहीं और जा रहा है हेल्थ को लेकर। यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं कि एक हृदय, हृदय गति है ना, एक हमारे शरीर का एक हृदय है, उसकी एक गति है। तो हृदय तृप्त रहने का मतलब इसकी जो स्वाभाविक गति है वो स्वाभाविक बनी रहे। तो स्वाभाविक गति बनी, इसका मतलब अब शरीर स्वस्थ है। आंदोलन हो गया, ये गति बढ़ गई, ये घट गई, इसको कह रहे हैं आंदोलन। ऐसे आंदोलन से हम बीमार हुए, आज नहीं होंगे तो कल बाकी लक्षण आ जाएंगे। अरे नब्ज का बढ़ना घटना भाई, आंदोलन का मतलब स्वाभाविक गति जो थी वो बदल गई है ना, पल्स रेट बढ़ गया आपका, नाड़ी देख के बता रहे हैं कि इसमें ये बदल गया वो बदल गया। अभी नाड़ी एक तो पल्स रेट हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें और भी उसमें से देखी जाती है, डॉक्टर लोग जानते हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि इंद्रियां तृप्त हो गई, ये जीभ कान है ना, ये सब तृप्त हो गई, तो उससे हृदय तृप्त होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो हृदय तृप्त होना ही स्वास्थ्य है। तो हृदय तृप्त होने का मतलब ये हुआ कि उसकी जो गति है वो स्वाभाविक बनी रहे। हृदय की गति खाने पीने से ज्यादा, खाने पीने से जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ी हुई, ज्यादातर आपके भाव से जुड़ी हुई है ना। हृदय की गति कहां से जुड़ी हुई है? भाव से जुड़ी हुई है। आप अधिकारी हो और बड़ा अधिकारी आ गया तो भड़ंग भड़ंग करने लग गया, हो आंदोलन शुरू हो गया उसमें, अब बीमार होने ही होने हैं। पैसा देख के लालच आ गया, पैसा देख के लालच आया तो भी हृदय गति बदल जाती है। ठीक, भय में बदलती है, प्रलोभन में बदलती है, जब भोगने की आप निर्णय करते हो तो बदलती है ना, जब भोगने का आप निर्णय करते हो तो आपके हृदय गति बदलती है। इसका मतलब हुआ कि जब तक हम समाधान पूर्वक जीते नहीं है और तब तक शरीर को स्वस्थ बना नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो बहुत डायरेक्ट रिलेटेड है इसका, है ना। आप में तनाव आया, आपकी श्वास प्रक्रिया बदली, श्वास प्रक्रिया बदलने के बाद हृदय गति बदल जाता है, उसके बाद अब शरीर में जो भी विपरीत अच्छा बुरा प्रभाव जो पड़ना वो पड़ेगा पड़ेगा, है ना। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो हमारे भाव से देखो कैसा हो गया। बिल्कुल, मानव में मस्तिष्क है कहीं, जिसको हम कहते हैं मेधा तंत्र, और जीवन का प्रभाव उस पर पड़ता रहता है। जीवन में यदि आवेश आया, जीवन में आवेश आया, चाहे आवेश भोगने का हो चाहे लड़ने का हो, जो भी आवेश है, क्योंकि अभी भ्रमित स्थिति में सुख बराबर आवेश। भ्रमित स्थिति में क्या है? भ्रम क्या है? भ्रम में सुख का मतलब सिर्फ आवेश ही है, सुख बराबर आवेश है ना। किक है एक प्रकार की उत्तेजना, संवेदना की एक कल्पना में भी आवेश है। तो जीवन में आवेश आया, वो मेधा तंत्र पे कम्युनिकेट हुआ, उसने श्वास की गति बदली। पहले क्या बदली? श्वास बदला, श्वास बदलने से पूरे शरीर पर फर्क पड़ा और उसका जो दिक्कत आया वो हृदय पे आया। और अगर ये हृदय पे चला गया मतलब आप बीमारी करेगा, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो जीवन का शरीर पे नियंत्रण प्राणवायु से, स्वास्थ्य से, मतलब सॉरी सांस से, हम किस प्रकार सांस लेते हैं उस प्रकार से हमारे शरीर पे नियंत्रण रहता है और उसका प्रभाव फिर जो है आगे चल के वो ना बाकी अंगों पे पड़ता है और हृदय में पड़ गया मतलब अब वो कोई बीमारी हो गई, उसका गति बढ़ना चढ़ना चालू हो गई, इसका मतलब अब वो बीमारी में कन्वर्ट हो गया, अब रोग राटा शुरू होने वाले। ठीक है ना ये बात? तो सारे रोग के मूल में तो आवेश ही है और चूंकि भ्रमित आदमी के पास सुख चाहिए उसको भी, लेकिन सुख बराबर आवेश ही है इसलिए उसको बीमार रहना ही है। 99.99% लोग बीमार क्योंकि आवेश में सुख। आप बोलो ये मेडिकल साइंस ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, अपना थोड़ी लड़ाई किसी से भैया। कुल मिलाकर आवेश को सुख मानते हैं तो आवेश कम्युनिकेट होता है और उससे शरीर पर नुकसान होता है। अभी कैसे होता है ये भी समझ में आता है कि नहीं आता? जैसे किसी को देख आप कोई आप किसी से आपकी लड़ाई है, लड़ाई वाले को देख के आपको पहले आवेश आता है और उसके बाद आपको ध्यान नहीं कि आपका पहले श्वास गति बदलता है, चालू किया पंपिंग चालू होता है ना, तो उसके बाद उसमें कितना बल आ जाता है, चार आदमी पकड़े तो भी पकड़ में, इसी शरीर में इतना बल कहां से आ गया? बाकी लोग बिना आवेश के उसको रोकने जाते हैं वो पकड़ते फटाक छूट जाते हैं, यार क्या इतनी ताकत कहां से आ गई, उनको आवेश नहीं है, है ना, तो वो रोकने जाते हैं, उनको लगता है यार दुबला पतला इतनी ताकत, अब ये जो भी ताकत आया ये कहां से आ गया? आवेश कम्युनिकेट हो गया शरीर में, जीवन का आवेश शरीर में चला गया तो पूरा जो भी हमारा सिस्टम है इम्यून सिस्टम उसमें जो कुछ भी एनर्जी है वो सब को निकाल के इसने ड्रेन करके वो ताकत मार दिया, हो गया। अब इसके जितनी दिक्कतें हैं वो आप झेलोगे, एक बार भी गुस्सा आ गया तो कई सारा नुकसान कर लिया अपन और अपने को तो बात बात पे गुस्सा आ रहा है, सोच लीजिए। और नॉट ऑनली गुस्सा, जैसे वो दीदी ने पूछा आवेश कितने तरह के, ये सारे आवेश ही हैं, ये जो तीन आवेश हैं है ना इसको बोलते हैं ये सम्मोहन के आवेश हैं, आवेश हैं लेकिन ये सम्मोहनात्मक आवेश हैं, और ये जो तीन आवेश हैं ये विरोधात्मक आवेश हैं, इसमें हम खींचे चले जाते हैं, इसमें हम धक्का मारते रहते हैं, है ना, ये भी आवेश और ये भी आवेश। काम क्या है, है ना, शरीर ही मुझे सुखी करेगा, शरीर से सुखी होने की अपेक्षा, लाल पेन में लिख दूं, इधर गया ये रहा। काम क्या चीज है, शरीर में जो संवेदना है उनसे सुखी होने के बाद, ये सब काम के कैटेगरी में आया, तो शरीर से सुखी होना की कामना, अब ये बता रहे ना आवेश है। लोभ क्या है, है ना, प्रॉफिट से सुखी होना, वस्तु से सुखी होना, मतलब सामान से सुखी होने की कामना, सामान से सुखी होने की कामना, इसको लोभ कहते हैं। वो दीदी ने पूछा मोह क्या है, है ना, कोई मेरा अपना, अपना कौन, व्यक्ति, कोई मेरा व्यक्ति, अपना व्यक्ति मुझे सुखी करेगा, दूसरा सुखी करेगा, ये जो कामना है, ये तीनों जगह सुख की कामना कहां से, एक जगह शरीर से है, एक जगह सामान से है, एक जगह किसी आदमी से है, ये तीनों ही मोह, ये काम लोभ मोह, ये सम्मोहनात्मक आवेश हैं, ये विरोधात्मक आवेश हैं, अक्षम्यता से प्रभावित होना है ना, मद अपना अधिमूल्यन करना, स्वयं का अधिमूल्यन, और मत्सर्य का मतलब है ना दूसरों के नाश के लिए क्रियाशील होना, दूसरों का नाश हो जाए ऐसे काम से चल लगना, इसका नाम हो गया मद। मद मतलब अहंकार, मत्सर्य का मतलब हम आपका बुरा सोचने लग जाते हैं कि जैन साहब फल खाते रहते हैं, काम तो होता नहीं, देखो आज काम करने गए तो कमर लटक गई, बहुत मजा आया, वो खाओ फल, है ना, ये हो गया मत्सर्य। दीदी द्वेष में तो क्या हो गया कि एक निगेटिव भाव है, लेकिन मत्सर्य में हम उसको एक्शन में ले आए, द्वेष के आगे का मामला है, अब किसी के बुरे होने से हमको अच्छा लगने लगा, है ना, मत्सर्य में आ गया जी। अक्षमता से प्रभावित होने का मतलब कोई हम किसी को समझा रहे हैं वो समझ ही नहीं रहे तो हमको गुस्सा आने लगे, हैं तो चाहे दूसरे का क्षमता हो चाहे अपनी, हम समझा नहीं पा रहे तो गुस्सा आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे तो गुस्सा आ रहा है, मोबाइल जमा हो जा रहे हैं आप लोगों के। मानव व्यवहार दर्शन आज चार मोबाइल जमा किए गए, नगर निगम ने पकड़ लिए कितने, चार के पांच, चार पकड़े गए भैया। इससे आगे, हाँ जी हाँ, इससे आगे का पूछूं या अभी ये सेट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ बिकॉज क्लियर है मुझे। एक तो राग होता है जो हिंदुस्तानी राग रागिनी गाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। क्रेविंग, क्रेविंग राग मतलब क्रेविंग कहाँ, राग पूछ रहे हैं, राग द्वेष, क्रेविंग एंड एवर्शन। राग मतलब क्रेविंग क्या होता है? मतलब कुछ कुछ चाहना, मतलब राग माने किसी चीज से विशेष अनुराग। अरे भाई किसी भी चीज का ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं करते हैं और उससे वो उससे अधिक उसका अधिक, जैसे हमने आम ही है, अब आम का हमने कुछ अधिक मूल्यांकन कर लिया कि यार आम ही हमारी जिंदगी बदलेगा, तो एक प्रकार का राग हो गया वो, है ना जी। उसमें बहुत निगेटिव शब्दों में जाने से फायदा नहीं है, कितना जाएंगे अपन। मत्सर्य का मतलब ये है कि अब हम दूसरों के विनाश की कामना से अधिक भी बढ़ गए। हाँ इसको पढ़ लेंगे एक बार, किताब प्रमाण नहीं है, वही ना विचार अभ्यास में हमको बैठना पड़ेगा। शरीर साधन है तो काम से मुक्ति सिंपल उपाय, अब इसके डिजाइन बनाना पड़ेगा। खाली इसको छोड़ने के लिए अपन प्रयास करते रहे कभी नहीं होता है, वो छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, पकड़ने का प्रयास करना है। क्या करना है? शरीर को साधन, तो साधन का क्या करेंगे? सदुपयोग। क्या हो गया सर? हवाई जहाज निकला आपके पास कोई बात नहीं है, तो हमारे यहाँ तो इतने समृद्धि घूमते रहते हैं। अब ये प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब कम लेना अधिक देना तो है नहीं, उल्टा है इसका। नहीं नहीं, कम लेना अधिक देना तो होता नहीं, उल्टा हो गया उसका। अभी हमको समझ में आया कि एक्सचेंज क्या करेंगे, लोभ की जगह क्या काम करेंगे, व्यवसाय करेंगे। व्यवसाय में क्या करेंगे? ये तो व्यापार करते हैं, व्यवसाय में क्या करेंगे? कम लेना अधिक देना। आपको लोभ से मुक्ति चाहिए तो ये करो, नहीं लोभ छोड़ना है। लोभ छोड़ना कोई चीज नहीं होता, अंधेरा भगाना चीज नहीं होता है, उजाला लाने की चीज होता है। तो आपको अब जो भी काम आप करते हो उसका डिजाइन ऐसे बनाओ कि आपको कम लेना हो और अधिक देना हो, तो आपका लोभ खत्म हुआ। मोह का मतलब ही हुआ कि कोई समझदार आदमी मिल जाए तो तुरंत समझदार हो जाओ, स्वयं समझदार होना फटाफट। पुत्र का मोह मतलब वही ना कि दूसरा, ये अब मेरे को दुनिया में किसी ने सुख तो किया नहीं, पहले सोचा था कि माँ बाप करेंगे, फिर सोचा भाई बहन करेंगे, फिर पत्नी करेगी और वो सब भी नहीं हुआ, और अब जाके पति करेगा ये भी नहीं हुआ, तो अब जाके बच्चा पैदा किया और उससे सुखी होने की उम्मीद कर रहे हैं, हमको वो सुखी करेगा। देखो कितना कितना खतरनाक मामला है, अपेक्षा का लेवल देखा कहाँ है। माता पिता के साथ सुखी नहीं हो पाए तो वहां से निकल के गए भाई बहन सुखी करेंगे, भाई बहन से सुखी नहीं हुए तो मित्रों में गए, मित्रों में सुखी नहीं हुए तो शादी कर ली, सोचा पति सुखी करेगा, क्योंकि अब एकमात्र और एकमात्र डूबते को तिनका सहारा और तिनका पहले से डूबा हुआ, अब पति भी सुखी नहीं गया, पूरी दुनिया खत्म हो गई ना, अब एक बच्चा पैदा हुआ एकदम इतना सा, अब ये सुखी करेगा। अब देखिए उल्टा हो गया, बच्चा तो ये कामना लेके पैदा हुआ था कि आप सुखी करोगे, और यदि वो ये कामना करे कि माँ उसको सुखी करेगी तो ये सही है कि गलत? ये कामना सही है। यदि माँ ये कामना करेगी अब ये जो अभी डेढ़ फीट का है ये मेरे को सुखी करेगा, तो ये सही है कि गलत? ये गलत। ये तो गनीमत है, बच्चों को पता नहीं चलता है कि इतने सीरियस कामना लेके लोग बैठे इतने सारे, है ना, नहीं तो आता ही नहीं, आ जाता तो वापस चला जाता, ठीक है ना। तो हम अपने समझदारी के साथ सुखी हो पाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बच्चे सुनेंगे ना भैया, तो ये समझ में आ जाए। इसी विधि से अक्षमता से प्रभावित होने की जगह क्षमता से प्रभावित हो जाए, अधिमूल्यन की जगह स्व ना सटीक मूल्यांकन, और दूसरों का नाश के बजाय है ना क्या कह रहे हैं, जीने देकर जीना। सर्व शुभ में ही हमारा शुभ है, जीने देकर जीने में ही सुख है। तो सर्व शुभ सबका भला हो, सर्वशुभ में स्वशुभ है। अब ये पैटर्न को लाने की जरूरत है, अंधेरा भगाने की जरूरत है क्या, अंधेरा भगाने की जरूरत है या उजाला लाने की जरूरत है? सुष्मिता दीदी क्या करेंगे, क्रोध को कम करेंगे या हम क्षमताओं से प्रभावित होंगे? क्या क्षमता होना चाहिए, है ना? इस प्रकार देखेंगे तो ये बात बनी, ठीक है? ये बात मत्सर की जगह क्या, मत्सर का विकल्प क्या है भाई? सबके भले में हमारा भोला है। यदि पाकिस्तान की टीम हारती है और आपको मजा आता है, इसका मतलब है कि मत्सर देख रहे हैं, हार रही जीत रही, मुझे तो पता ही नहीं क्या मैच हो रहा है, ये मत्सर का एक इंडिकेशन है ना, कि दूसरों का नाश हो रहा था, हमको अच्छा लग रहा है, चाहे जो भी मान्यता हो। तो फिर खेल में आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? आपकी बरसों बरस की जो तमन्ना है पाकिस्तान को नीचे दिखाने की, वो जितनी बार भी दिखाया वो कम पड़ गया, तो आप हर खेल में उस पूरे मॉडल को लगा देती हो। स्वस्थ, ये है पेज नंबर 93, स्वस्थ व्यवहार के लिए स्वस्थ शरीर का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल, जो प्राण के विधिवत नियंत्रण से ही संभव है। बताया ना अभी, वो आपने बताया प्राण का विधि, लेकिन व्यवहार की बात हो रही है ना। आप एक अभी इतना व्यवहार का हमने अध्ययन किया, मानव व्यवहार का, तो इसमें इन्होंने स्वस्थ शरीर से उसका संबंध स्थापित किया है। स्वस्थ व्यवहार का मतलब शरीर वो काम कर सके जो आप करना चाहते हो, शरीर से साथ व्यवहार को बोलने का मतलब है कि शरीर उस काम के लायक बना रहे जो कि मानव में समाधान संपन्न होना, समृद्धि संपन्न होना और उसको प्रमाणित करने में जो आवश्यक है, उसी को कह रहे हैं स्वस्थ व्यवहार। बीमार आदमी का शरीर में क्या काम करेगा वो, ये भी समझ लीजिए। जागृति एवं जागृति का प्रमाण केवल स्वस्थ शरीर में संभव है। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं तो ना तो जागृति हो पाएगी और ना ही जागृति को हम प्रमाणित कर पाएंगे, ये भी मान लीजिए। यदि अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते तो ना तो समझदारी प्रमाणित हो रही है, समझदारी संपन्न हो पा रहे हैं, हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो वो बीमारी के एंगल से सब चीजों को देखेंगे। तो एक आयु तक ही ये समझदार होना और उसको प्रमाणित करने का मामला है, ये भी समझ लीजिए भैया। इससे आगे है अन्न से प्राण पोषण, व्यवसाय तो खिला भी पड़ेगा आप। हाँ जी, अन्न तो खिलाते नहीं लोगों को भैया, वही आपसे समझना है अन्न का क्या मतलब है, ग्रहण करने लायक, ठीक है ना? अन्न से प्राण पोषण, व्यवसाय से समृद्धि, संयम से अपव्यय का निरोध, वैज्ञानिक समझ से भौतिक दर्शन, वेरी गुड, विवेकात्मक समझ से बौद्धिक दर्शन, वेरी गुड, व्यवहारिक समझ से समाज दर्शन, अर्थशास्त्र की समझ से व्यवस्था का दर्शन तथा पूर्ण समाधान से व्यापकता में अनुभूति एवं दर्शन है। जी सर। तो इसलिए भैया एक तो यहाँ अन्न से प्राण पोषण का महत्व और फिर आगे अन्न को डिफाइन किया है इन्होंने, जिसमें वैसे करने लायक तत्व हो, नहीं तो प्राण पोषण प्राण को भी डिफाइन किया है इन्होंने, तो वो भी मैं न जाके पहले अन्न को मैं समझना चाह रहा हूँ। अन्न आहार एवं औषधि के रूप में है, इसके पहले इन्होंने प्राण एवं प्राण वायु का और फिर अन्न से संबंध इन्होंने बताया है, लेकिन अभी हम यहाँ समझना चाहते हैं कि अन्न आहार एवं औषधि के रूप में है। तो जैसे ये एक बहुत प्रचलित ये मान्यता है, लेट दाई फूड बी योर मेडिसिन, तो अन्न का मतलब मेरे विचार से यहाँ सिर्फ अन्न मात्र नहीं है ना, इसमें फल फ्रूट आहार आहार और सब चीज शामिल है। आहार अलग है, औषधि अलग है, आपके सिद्धांत से थोड़ा ही अलग है, आपके लिए जागृति का मुद्दा है इसमें। नहीं भैया, इसमें अन्न आहार एवं औषधि की तरह है, दोनों चीजें इसमें लिखी है भाई, वही बता रहे। और फिर आगे इन्होंने डिफाइन भी किया है, आहार ग्रहण कर लेने योग्य तत्व जिसमें हो उसको आहार संज्ञा है। जी सर, जी। ग्रहण करने योग्य जिसमें वो आहार संज्ञा है। ओके सर। और शारीरिक एवं मानसिक विकृति, रोग के निराकरण उपचार हेतु प्रयुक्त पदार्थ की औषधि संज्ञा है। औषधि संज्ञा है। और अन्न को फिर आगे डिफाइन किया है, अन्न शारीरिक पोषण एवं परिवर्धन हेतु प्रयुक्त पदार्थ की अन्न संज्ञा है। तो अन्न का मतलब सिर्फ अन्न से नहीं है, जो अन्न का मतलब अन्न से है, शरीर पोषण एवं प्रतिरोधन के प्रयुक्त पदार्थ लिखा है उन्होंने, डिफाइन किया है उन्होंने। ठीक है ना, एक मिनट आराम से, क्या हड़बड़ी क्या है? हाँ नहीं, हड़बड़ी कुछ नहीं भैया, है ना, मैं तो समय हो रहा है इसलिए नहीं नहीं प्रश्न पूरा पढ़ दूं। अन्न अन्न के दो, अन्न और अन्न को दो बताया, आहार और औषधि। अन्न आहार एवं औषधि के रूप में है, दोनों में इसका प्रयोग है, आहार के रूप में भी और औषधि के रूप में भी। औषधि भी हम अन्न के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, और आहार भी अन्न के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हाँ। तो इसके दो भाग हो गए। हाँ जी, क्या दिक्कत हो गया? ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि आहार ही औषधि नहीं है। तब आपको एक लाइन तय करना पड़ेगी, वो सही है या ये सही है। गुरु एक तय करना पड़ेगा। ठीक, अभी समझ लेते हैं भैया, चिंतन करते हैं, फिर रात को फिर सुबह बात करेंगे। इतनी जल्दी क्या है? लिखा गया ना। तो अन्न जो है वो आहार और औषधि के योगफल में है। ठीक है, मतलब मानव में आहार की पहचान भी होनी है और औषधि की पहचान भी होनी है। तो कोई मानव परंपरा सिर्फ आहार से स्वस्थ हो जाएगी, ये जो मान्यता है ये गलत है। ये गलत है, राइट, एग्री, है ना। चाहे कितने भी तरह के आप आहार ढूंढ लो, फलाहार, शाकाहार, दुग्धाहार, ठीक है ना, ठीक, मिनरल आहार भी करने लग जाओ, जो भी करना हो, तो मानव परंपरा में आहार और औषधि दोनों की आवश्यकता है। इसको पहले अपने को समीक्षित करना पड़ेगा। तो जो भी हम समग्र चिकित्सा पे काम करेंगे उसमें आहार के स्वरूप में चीजों को पहचानना और रोग राटा होने पर औषधि के स्वरूप में पहचानना। आहार से भी कोई संतुलन हो सकता है, रोग नहीं होने के पहले आहार से संतुलन होता है, रोग होने के पहले है ना हम आहार से उसको ठीक कर सकते हैं, रोग नहीं होने दें, है ना, और बाद में भी पथ्य परहेज को मेंटेन करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। एक तो ये है कि लंबे समय तक हम सिर्फ आहार को मांग काम करें, और एक है उसके साथ प्लस कर दें ये औषधियों को, तो इस विधि से वो जल्दी हो सकता है ना। ये दोनों को अपने को ठीक से पहचानने की जरूरत है। तो हम लोग यहाँ जो भी काम करते हैं करेंगे हेल्थ के ऊपर, उसमें आहार और औषधि दोनों को इसमें सम्मिलित करने की जरूरत है। ठीक, औषधि का क्या स्वरूप होगा? जो शरीर को पुष्टि दायक हो, ये नहीं कि औषधि के नाम पे कुछ खाया उससे और दिक्कतें हो गई, है ना। तो जो भी, जैसे अभी हमने कुछ एलोवेरा खाया था, एक प्रकार की औषधि है, ठीक, उसको औषधि की तरह ही उपयोग करना पड़ेगा, है ना। तो अब हमको औषधियों को ठीक ठीक पहचानना पड़ेगा और उसके साथ चीजों को बनाने से समग्र चिकित्सा का एक मॉडल खड़ा हो सकता है। और इसमें यदि अतिवाद करते हैं तो वो खड़ा नहीं हो पाता, प्रमाणित नहीं हो पाता। तमाम कई तरह के लोग जो सिर्फ आहार से ही ठीक होना चाहते हैं, करते भी लोगों को, और कोई समय में आके उनको घर वाले उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और वहां पे फिर बड़े बड़े एंटीबायोटिक लगाना पड़ते हैं या आयुर्वेदिक चिकित्सा कराना पड़ती है, जो भी कराना पड़ता है। तो और कई उसमें हटवादी रहते हैं तो वो फेंक देते हैं और मर जाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि शरीर की एक व्यवस्था है जिसमें अन्न की पहचान आहार और औषधि के रूप में हो रही है। आहार के रूप में देखा तो मानव शरीर हम समझ चुके हैं शाकाहार है, ठीक, शाकाहार मतलब फलाहार इसमें जुड़ा ही हुआ है और इसमें दुग्धाहार भी जुड़ा हुआ है ना, ये अपने लिए है बहुत सारा। इसके साथ कई तरह के अन्न भी हैं, अनाज भी हैं, है ना। तो ये अनाज को भी हम देखते हैं, कई तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब मिलाकर होते रहते हैं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सब तरह की चीज प्रकृति में बनी है और उनका कोई कोई समय पर उपयोग किया जा सकता है। ये एक डिजाइन बनता है, इससे एक हम एक समाधान के साथ जीना, फिर आहार को ठीक ठीक जीना, काफी रोग राटे से हम बच सकते हैं। और कोई कोई समय में रोग राटा होने पर है ना औषधियों का भी के प्रति हमारे में स्वीकृति होना जरूरी है। औषधियों में कौन सी औषधियां हैं उसको अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं, उसको देखेंगे लंबे समय रिसर्च करने के बाद पता चलेगा। अभी फिर से रिसर्च करना पड़ेगी, चाहे आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथ हो, दोनों पे रिसर्च करने की पुनः जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी हम समस्याग्रस्त मानव के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। किसके साथ काम कर रहे हैं हम लोग अभी? अभी हम समस्याग्रस्त मानव का ट्रीटमेंट करते हैं। अभी हमको समाधानित मानव का ट्रीटमेंट करके ये चीजों को पहचानना पड़ेगा। तो मानव में जो समस्या के कारण बीमारी हो रही है वो कई बार इससे ठीक होती भी है, कई बार नहीं भी होती है। तो समाधानित मानव के ऊपर फिर अब रिसर्च होगा, तब जाकर हम एक अच्छी जगह पर पहुंचेंगे जहां पर कोई चिकित्सा में भी परंपरा बन सकती है। अभी चिकित्सा पद्धति में कोई परंपरा ठीक से बन नहीं रही, कारण यही है क्योंकि मानव में समस्या है और समस्या के कारण काफी सारी दिक्कतें हैं। तो इसका मतलब भैया जो ये कह सकते हैं कि अभी यहाँ जो एमसीवीके में जो लोग रह रहे हैं और एक समाधान की तरफ काम करते हुए रह रहे हैं, उनके साथ जो काम करेंगे उसमें रिजल्ट हमारे डिफरेंट आएंगे, और जो सामान्य लोगों पे काम करेंगे बिल्कुल अलग अलग पे डिफरेंट आएंगे। इसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये रिसर्च का मुद्दा, ये एक रिसर्च का मुद्दा है, ये समाधान की दृष्टि में ये बहुत बढ़िया बात, क्योंकि जब तक समाधान में समान नहीं होते तब तक शरीर पे कोई परिणाम आ नहीं रहा, क्योंकि वेरिएशन आ रहे हैं, फैक्टर लग गया। बिल्कुल बिल्कुल भैया, एक आखिरी बात और रह गई इसमें, अन्न से प्राण पोषण की बात कही है बाबा जी ने। हाँ, प्राण पोषण का मतलब क्या होता है? और फिर प्राण, प्राण को डिफाइन किया है उन्होंने पांच वायु से और सब चीजों से, समझ गए, वायु से प्राण का मतलब वायु। फिर लेकिन फिर अगले पैराग्राफ में आपने कहा है, प्राण वायु शरीर एवं प्राण कोशों के लिए प्रेरणा पूर्वक बल पोषक, अपान वायु मतलब पांचों वायु को इन्होंने डिफाइन किया, अपान वायु अनावश्यक व बल शोषक, व्यान वायु शरीर के लिए उपयोगात्मक, उदान वायु शरीर के लिए संचलात्मक तथा समान वायु शरीर के लिए विकासात्मक। अब जो आखिरी लाइन है, इन पांचों वायु का संतुलन संबंधित चैतन्य इकाई के विचार, चैतन्य इकाई मतलब जीवन, जीवन के विचार। हाँ, तो ये आखिरी लाइन का प्रश्न है आपसे, इन पांचों वायु का संतुलन संबंधित चैतन्य इकाई के विचार, आहार विहार व व्यवहार की रीति नीति एवं परिस्थिति का परिस्थिति पर निर्भर करता है। इस लाइन को भैया थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक बात है, तो इसमें चैतन्य इकाई के विचार साथ, सबको साथ ले लेते, सब साथ चले भाई, क्या कह रहे हैं? मानव में जो भी शरीर में जो बल है वो प्राण वायु के माध्यम से, मैकेनिज्म की बात करें कि शरीर में एक जो हम सांस लेते हैं और ये वायु फिर पूरे शरीर में दौड़ती है और वो पांच तरीके से काम करती है, यदि इनका संतुलन होता है तो शरीर में बल बना रहता है, नहीं तो नहीं बना रहता। जैसे एक अच्छा हट्टा खट्टा आदमी बढ़िया खेल के आता है और घर में आके फोन आता है, दौड़ता भागता आता है, बढ़िया हेल्दी फोन आया, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, क्या हो गया? बुआ जी मर गई, बुआ जी मर गई, धड़ाम से गिर जाता है, पूरे शरीर का बल पता नहीं कहीं गायब हो गया, होता है या नहीं होता है? क्या हो गया? श्वास लेने का तरीका एकदम बदल गया, उससे शरीर में जो वायु का संचार था एकदम ही कम हो गया और एक प्रकार से वो निडाल हो गया, कोई ताकत नहीं उसको, चार आदमी पकड़े तो नहीं पकड़ में आ रहा उसको, है ना? तो अभी अगर इसको आप ठीक से देखोगे तो आपके स्वस्थ बीमार होने के लिए मुख्य कारण बनता है आपका किस प्रकार से आप वायु को इंटेक करते हो, खाने से ज्यादा वायु, ठीक बताया, इसे बल तो सब विचार से चल रहा है ना? तो यदि वो ठीक से नहीं है, जैसे आवेशित होने पर, हर बार आवेशित होने पर ये बदलता रहता है, उसका शरीर में नुकसान होता रहता है, आवेश मुक्त होने पर ये संतुलित रहता है ना? भोग के लिए तैयार होते होते एक अलग, है ना, नींद के लिए तैयार होते एक अलग शरीर का वायु चलता है। जैसे कई लोगों को सोना ही नहीं आता, कई लोगों को जगना ही नहीं आता, कारण क्या है? कि सोने जगने में भी शरीर में किस प्रकार से श्वास लिया जाए उसका फर्क पड़ता है ना? यदि कई वो सोते समय जिस प्रकार की सांस लेना चाहिए, यदि उस प्रकार का हमारे को नहीं अभ्यास होती, नींद नहीं आती घंटा भर, ठीक, और या जगते समय कैसे सांस लेना चाहिए, यदि वो नहीं पकड़ में आए तो यहां नींद आती रहती है। ये सारा का सारा मामला है। तो ये वायु का ही पूरा शरीर में खेल है, ये वायु चलती रहती है ना? पांच तरह की वायु आपने पढ़ ली। अब इसमें ये निकल के आया कि जो जीवन है वो प्रभावी है ना? तो जीवन में समस्या है तो एक अलग बात, समाधान है तो अलग बात। समाधानी जीवन जिस प्रकार से आहार करता है, अभी वो है ना, अभी वो बेसिकली सुखी होने के लिए आहार नहीं करता है, सुखी होने के लिए आहार नहीं करता है ना, सुखी होकर आहार करता है, तब आहार कितना होना है नहीं होना है वो संतुलित होता है। हमारे विचार व्यवहार ये सब पहले प्रभावी है, उसके बाद आहार, आहार इतना सा काम करता है, विचार इतना बड़ा काम करता है, और जिस प्रकार से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, वो भी बीच में बहुत बड़ा काम करता है, बीच बीच में हमको विरोध आता है, वो सारा हमारा शरीर का हार्मोनल सिस्टम बिगाड़ देता है ना? कितना भी खिला दो, आज तो देखो दुनिया में कितने लोग हैं थके हारे सोते हैं, महाथके वो उठते हैं और सब खा गए जी, हर घंटे में पता नहीं क्या क्या खाए, क्यों भाई, सही है कि नहीं? आदमी सोता थका आ रहा, उठता उससे ज्यादा थका, क्या करेगा आदमी, मर गया बेचारा। और सब खा गए वो, अंजीर गला के, बादाम गला के, है ना, एलोवेरा जूस पी के, त्रिफला भी खा लिया, रोज मौसमी का जूस, और सब हो गया जी, उसके बाद कुछ ही नहीं निकला। तो अब सिर्फ आहार से नहीं, आहार के ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें, आहार भी ठीक होना है ना? सुई का काम सुई से होगा, तोप का काम तोप से होगा, अब कैसे अलग अलग काम कराओगे एक एक ही चीज से, है ना? तो ये समझ में आ जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी मस्तिष्क के भीतर में ही सारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, जहां पर वो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड वही है जहां पर की सारे हार्मोनल का डिजाइन होता है। सर्वाधिक प्रभाव हमारे जीवन का पड़ा ही रहता है मस्तिष्क में, वहां से सारे हार्मोनल सिक्रेशन है ना। वहीं पर अगर इतना सारा भ्रम, इतना भ्रांति, इतना टेंशन, इतना फ्रस्ट्रेशन, क्या दीदी कितना लोकी खाओगी कैसे ठीक हो जाओगी, हो ही नहीं सकता। सब खाया दुनिया भर की लोकी, लोकी अब खतरनाक होने लगी और दिक्कत होने वाली, उससे तो तुअर की दाली खा लो है ना, वो पता नहीं क्या क्या बीमारी लगेगी उससे, ठीक है ना ये बात। तो ये सब आहार से सब बाहर निकलने की जरूरत है। हमारी जो चिकित्सा पद्धति है जिसके बारे में आप लोग काफी तारीफ करते हो, ये तो आदमी को शारीरिक रोग से उठाकर मानसिक रोगी बना देती है, जिसमें खासकर नेचुरोपैथी मैं कई साल तक उसका बड़ा वो रहा, बाद में मुझे समझ में आया इसमें तो कभी आदमी ठीक ही नहीं होता है ना। ये आयुर्वेद पंचकर्मा ये सब लोगों का मानसिक रोगी बना देते हैं, मैं तो बीमार हूं, क्या खाऊं। तो मैंने बताया कि ये जो नेचुरोपैथी इसका एक सूत्र है, मैं शरीर हूं। नेचुरोपैथी क्या सूत्र, मैं क्या हूं, मैं शरीर हूं, भोजन मेरा देवता है, और क्या खाऊं मेरा ये कार्य व्यवहार है, दिन भर क्या खाऊं है ना। एक और शब्द आएगा डिटॉक्स, इतना बढ़िया शब्द लिया है, टोपी बनाने के लिए डिटॉक्स। अब आदमी को हर 6 महीने में डिटॉक्स करने जाना है, क्योंकि पैसा आ गया तो आदमी करेगा ना, ये तो every 6 months he has to go जाने पड़ेगा भाई, डिटॉक्सिफिकेशन होना है। नोट नहीं हो तो पता चले डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है ना। टॉक्सिक का मतलब ये पैसा जेब में आ गया और ईर्ष्या द्वेष और संघर्ष बने हुआ है, उसके लिए हमको कुछ करना नहीं है, मतलब अपने में शरीर को ठीक से करना नहीं, कोई दूसरा आदमी कर दे हम तो जाके पड़ जाए, जिंदल में जाओ आप जाके पड़ जाओ, बाकी लोग करेंगे, ये क्या मतलब निकलता है ना। जाके किसी वो सेंटर में पड़ जाओ, वो पंच वो कहीं से धोएंगे कहीं से निकालेंगे कुछ करते रहेंगे, अरे अपना खुद ही ठीक करो यार भैया। इसलिए रिजल्ट सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि खुद जिम्मेदारी नहीं लेते हो आप, जब तक खुद नहीं लोगे तब तक सस्टेनेबल कैसे होगा भाई। और छोटा मोटा चीज है, समाधान में आ जाओ, थोड़ा खुशहाली को पहचानो, अपनी उपयोगिता को पहचानो, यार शरीर फटाफट ठीक होता है, थोड़ा व्यायाम कर लो भाई है ना। खाली श्रम से नहीं होता ये भी समझ लीजिए, सिर्फ श्रम से नहीं होता, क्योंकि श्रम में पूरी एक्सरसाइज इस प्रकार से नहीं होती जो भी चाहिए रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, जो लोग जानते हैं उनसे हम समझ सकते हैं। खाली श्रम से नहीं होता ये मुझे पता है, आपको श्रम के साथ कैसा भी प्रकार का श्रम हो उसमें आपको कोई ना कोई 10-15 मिनट आधा घंटे की कोई ना कोई व्यायाम को जोड़ना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी है विश्राम में रहना चाहिए, जीवन में मानसिकता में आराम से मैनेज किया जाता है, बड़ी चीज नहीं है ये, जो इसके पीछे धंधाबाजी है ये कई तरह के धंधे हैं है ना, और वो धंधे किस प्रकार चलते हैं, एक से एक चलते रहते हैं, पर फंस जाते हैं उसमें, क्या करोगे आप। हाँ तुरंत बताओ ना, पैसा हटा तो फिर पता लगा डिटॉक्स क्या होता है, कर दे भाई डिटॉक्स, ले पैसे नहीं हमारे पास कर डिटॉक्स, हम करवाएंगे भी नहीं वो करेगा भी नहीं है ना, पूरा ही शरीर हमारा मलमूत्र का बना, कितना डिटॉक्स करोगे आप। देखो पूरे शरीर में कहीं से भी काटो पीटो तो क्या निकलता है, क्या निकलता है, कोई मल ही निकलता है, कुछ खून निकलता है ना, कुछ पानी निकलता है, ये सब निकलता है, करो से डिटॉक्स पूरा। ये सब एक नए नए टर्मिनोलॉजीज हैं, ये अपने को बुद्धू बनाने के लिए, और ठीक है भैया अब थोड़ी मेहनत करना पड़ती है आदमी को, नहीं कर पा रहा आदमी, ठीक है ये बात समझ में आई। जहां पर भी व्यापार है वहां पर अपना कान सतर्क होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो हमारा बुद्धि का कुछ हो गया है, जहां पर व्यापार नहीं है वहां पर फिर कोई चीज को समझ सकते कि इन पांचों वायु का संतुलन संबंधित चैतन्य इकाई के विचार, ये तो चैतन्य इकाई के लिए है, विचार का मतलब जो हम बात कर रहे हैं अभी इतने दिनों से समाधान। अच्छा आहार शरीर से समाधान पूर्वक आहार, समाधान पूर्वक जो आहार निकल के आता है, ठीक, और व्यवहार निर्विरोध रहना, व्यवहार की बात निर्विरोध होना, विरोध होगा तो हार्मोनल सिस्टम गया। अच्छा की रीति नीति एवं परिस्थिति, रीति नीति परिस्थिति, रीति का मतलब वही नीति के साथ किस प्रकार चलना है, किस प्रकार से हम चीजों को तय करेंगे आहार विहार व्यवहार में, डिजाइन करेंगे डिजाइन दिनचर्या में, और नीति भी वही नीति सदुपयोग नीति की बात आ गई, और परिस्थिति किन परिस्थितियों में क्या, हाँ किस परिस्थिति में, जैसे अभी एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुआ, सभी सुन लीजिए, बहुत सारे लोग हैं। हाँ जी, एक कोई कैंसर का पेशेंट आया, अब बाबा जी के पास आया भाई, उसको लीवर में कैंसर हो गया है ना, और बाद में वो ठीक भी हो गया, वो कुछ उपचार किए और उसको पथ्य परहेज लिखा है, उसको बोले दाल खाना तुअर की और मूंग की दाल, कुछ फल सब्जी कुछ नहीं खाना है। ठीक है भैया, चला गया वो तो। मैं फिर पूछा कि बाबा हम तो सुनते हैं कि सब पथ्य परहेज में जो दाल वाल तो सब दिक्कत देते हैं। अरे बोले कुछ नहीं है, फल परहेज खाएगा, वो फल सब्जी खाएगा तो लीवर में कैंसर हुआ उसको, है ना, फल सब्जी खा के लीवर में कैंसर हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से फल सब्जी उगाई जा रही है उनमें तो वो नहीं है ये सब। लीवर में कैंसर कभी होता था पहले क्या? अभी जो केमिकल्स हम बना रहे हैं अब उसको हम खा रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है अब तो यही खाना है, इसके बिना तो हम जिएंगे नहीं। तो मैंने पूछा फिर हमको खाना क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला जो खाना उगा खाना। बाबा जब तक उगा नहीं तो क्या करें, तो दाल खाओ। अब ये एक परिस्थिति की बात है, आज जिस प्रकार की परिस्थिति बन गई, दाल एक प्रकार का कंसंट्रेटेड अनाज है ना, उसमें वो जो कुछ भी हम किए रहते हैं उसका उतना असर नहीं रहता, ये जो उत्पटांग किए हुए हम, हरी चीजें ज्यादा उसको चीजें पकड़ती हैं। तो ये जो हम लपक लपक के खा रहे हैं हरी सब्जियां, ये कहां से आ रही है ये भी देख लेना भाई, है ना। उससे बेहतर है कि अपना दाल वाल खाओ और पड़े रहो यार, और या तो उगाओ जो खाना है ना। हेमंत भैया उगाओ, खेत खाली रखने से कोई फायदा नहीं, कब से पड़े अपने खेत खाली, हो गए धूप लग गई सब हो गया उनको, सब्जी लगाओ, लगाएंगे तो कुछ बात बनेगी, ये बात समझ में। नहीं तो दाल खाओ, ये काफी सारी दीदियां चिल्लाती रहती है दाल दाल कब तक खाएंगे, दसों गुना बेहतर है भैया, क्योंकि आप अपनों को और अपने को जिंदा देखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, है ना। जो हम सोच रहे हैं बड़ा हम भल जाके ठनाटन जाके फटाक से फल लेके आए, ऐसे शान से लेके आते हैं, कई तो चुपके से लेके जाते हैं, कई शान से लेके आते हैं, है ना। अब उसमें देख लो भैया क्या हाथ हालत है उसका, उससे कुछ हम स्वस्थ हो जाएंगे कामना करना ठीक नहीं है। यदि वाकई में खाने का मन है तो अपने घर के पीछे लगाओ दो केले के झाड़, कुछ कुछ करो, वो सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करेगा, ऐसा कुछ नहीं नगर निगम का इंतजार मत करो, अपने सामने अपने पेड़ मर जाएंगे लगे लगा इतने साल पुराने, डिपार्टमेंट बढ़ गया मतलब बोले थोड़ी चले काम, तो भैया जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। ठीक, तो ये समझ में आ जाए, क्या समझ में आ गया, फाइनली मरना तो सबको ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और विवेक की बात है भाई, शरीर का नश्वरत्व, जीवन का अमृत्व और व्यवहार के नियम का ज्ञान, मतलब यह कि प्रयोजन क्या उसमें लगे रहो, बाकी मरना जीना जो होगा सो हो जाएगा। क्या समय हो गया, ज्यादा समय हो गया, ठीक जी, नमस्कार, धन्यवाद। कल का दिन है अपना, शाम को करेंगे हम लोग फीडबैक, या कल सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, तो कल सुबह एक काम करेंगे, जितनी किताबों में क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग बताने की कोशिश करेंगे शॉर्टकट में, कि ये किताब क्यों पढ़ना जरूरी है और क्यों नहीं पढ़ना जरूरी है, दोनों बातें बता देंगे। ठीक, नमस्ते, धन्यवाद।